ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بشغل يتدعى لجولنا لعد صلى الله عليه وآله وسلم inyaagi Allah ko idi fof yo Allah nawnan men kedde lewru korkan du do do puddi dan ko golludon hen ko yo Allah jaban men mujji men yo yaako fergetti men eden nyaagi joomiraado yo Allah wallu men reena men reenana men fiakuuji men fof yo Allah yaako fergetti men yo Allah wallu en eledo simore suratul qitali wala niwe suratu muhammad wala niwe suratu alladhina kafaru. أي الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كإن الله الرحمن كإن الله الرحيم كإن الله. أي الذين كفروا أي جمرار سبحانه وتعالى حالا من إيه فراب أي إيه فراب وصدوا بفدي عن سبيل الله قادين الله فراب مكة وندوا بمبقى فولا نندوا بمبقى فولا مبقى فدادين قادين الله e majjinde ha joni yimɓe sari Allah e dine Allah. Allah wi wadde de adalla a'maluhum, Allah firti golleji mabɓe, bonni golle mabɓe fo, soɓe ñammini ñamde, soɓe jokki andam, kala ko mbawi wadde ko moƴƴere Allah wi jaɓantaɓe hay bat. Ɗum woni ganduɗa adalla a'maluhum. Walladina amanu, tawi noon ko ɓen gonɗinɓe Allah. Alladina kafaruɓe on sa heforeɓe makka dari haɓade dine, ɓe jaltini annabijo, ɓe ndiwimo yeehi Madina, ɓen jaɓɓi annabijo gonɗinɓe Allah wonɓe toon ɓe. Allah yi walladina amanu ay wa amilu salihati, golli golleji moƴƴi, wa amanu ɓe gonɗina bima nuzzila, ɗum ko jippina ala muhammadi e dow muhammadu wono qur'ana, wo huwa alhaqu, o qur'ana tigi ko min rabbihim, iwkoto jomiɓe. Allah yi waɓeniɓe e waɗɓeni sifuriɓe niɓe kaffara anhum, Allah yaafi ga mabɓe, ubbi ga mabɓe seyyi'atihim, bonɗi mabɓe foof, wa aslaha baalahum, ayo moƴƴitini alhaali maɓɓe. Gonnam gooɗo wuro witano ko yasiriba, nden ko yasiriba wiyete batte bonandeji no mbawi hewde ga. Mais gira ala annabijo nelaɓe gonɗini ɓe jaaɓi, kamɓe jeeyi ha makka ɓe mbi annabi yo arga e madina guila nden Allah waɗe wuuro he barke, Allah waɗi hen moƴƴere. Gonnomi sa e ngoɗo wuuro jeeyako e guure ɓurɗe deje nder aduna he, jeeya yimɓe diiniyankoɓe, yimɓe niyiɓe, yimɓe moƴƴuɓe, yimɓe deƴƴe. Ay Allah wi wa aflaha baalahum, ko Allah moƴƴina alhaali mabɓe. Anani ɓuri tampude fo hande aduna he ko wiyoɓe no pompo madina walla no junnita ɗeɗo guure makka e madina walla no kaɓoɓe. Gonnoma aɗa tampina hoore ma tan soyema soynata. Anani ko wiyete ko Allah tigui moƴƴini Allah haali e Qur'an, wa aflaha baalahum. Annabijo wi dajjali so ari aduna fo mo yirlo yottota ko makka e madina, omo yetto aduna o fo heddi makka e madina. Ɗeɗo guure ko Allah reeni ɗi, ko Allah reeni ɗi, ko Allah moƴƴini ko woni hen ko. En mbiyata fo ne moƴƴi 100% bonɗo fo ala hen, kono Allah wi kanko moƴƴini ndeka ko moƴƴere nde woni ko sankiti, woni ko heewi. Wa aflaha baalahum, Allah wi zalika ay ganda ɗeɗo golle waɗirde dani nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni ganda ɓe hefere mbaɗi golleji bonɗi ɓeega kañum mbaɗi moƴƴi. Allah yaafi ɗumen, Allah wi addanimo ha joni firtude golleji hefereɓe ɓe anna alladina kafaru ittaba'u albaadila, par ce que hefereɓe dewidi ko fanade, an aɗa rewidi fanade, aɗa rewidi sirko billa, aɗa rewidi bille, aɗa rewidi bida, an kay golle ma Allah jaɓata. Ay ɓen goni rewidiɓe fanade, ɗum woni noddoɓe sheyɗaniji ɓe, ɗum woni ittaba'u albaadila, ko sheyɗani ina jeeya hen. Wa anna alladina amanu, ay gonɗinɓe Allah ɓenon ɓen ittaba'u alhaqa, dewidi ko gonga min rabbihim, ummorade jomum en. Ay ko ni ɗen lafti no wi ceer oɗo wi ko Allah wi, annabiji wi jokki ko sunnanelaɗo Allah, an nanguɗa ko koyɗol walla tindol walla darol walla haalaji sheyɗaniji, ando an kayo gona gotum. Allah wi kadalika yadribu llahu linnasi amsalahum, ko ni tan Allah firanta yimɓe tindimona tindi tan a finñinana men ko wiyete alhaali keefeero, mo golle mum firti e halaali gonɗinɗo Allah mo Allah yaafi pour guitte mum o. Allah fa ida laqitum alladina kafaru, ɗum noon hefere mbi wonata ɓe tafi kono mabɓe e kaɓa e julɓe. Allah yiwata kuleɓe ɗe soon potte mabɓe tan nangodiri e mabɓe, fa darba riqabe pie, ɗum woni taƴe daaɗe mabɓe kaɓino ɓe mbata mon ni mbaɗeɓe noon. Son mbayiɓe noon hatta ida askantumuhum, son kebbini wargo e mabɓe on saaha dahiɓe. Ay l'islam gonnam yiiɗa yimɓe fo mbare wi ko dahiɓe kaɓɗeɓe tongueɓe, fa suddul wasaka, tengni tongui ɗi ha ken, ɗum woni ganduɗa dahomɓe kala noon ɓe mbaɗi ɗon. Allah wi son dahiɓe hankkadi gasi, ma woni on gostodiri e yimɓe mon dahaɓe walla ha joni ɓe cotti, walla ni on gattaniɓe Allah. Fa imma manna baadu imma fida, jaran l'islam. Allah wi ɗon hankkadi kon suɓnaɓe tan, so woppideɓe goppironɓe ganduɗa gacconɓe, ɗum woni libronɓe. Allah wi ɗum foɗon mbawi wadde sari ene jamiri nde no hunde, fa imma fida an walla cottiɓe, ko hon noon kadi cottodiral walla gostodiral, tawi won julɓe dahaɓe gostodirano mabɓe noon heddo tanke ko haade daari hakkunde mon ko ni, hatta tada al harbu aw zara, hande hayre nde joƴƴini ha joni kaɓirɗe mum foof. So yimɓe joƴƴini kaɓir noon kaldi kawri, ƴeewen pat kalden kawrin hen no gonirten no gurdeten, enen gone leydi he. Nani l'islam kañum wiyani forcé yimɓe foof keesore ma itteɗo e aduna e ala. Jomiraɗo wi fa minkum kafirun wa minkum mumin, ɗum aduna o wonan hen tan, heefereɓe gonan hen, julɓe gonan hen, mais sariyaji no gondirten e nder leydi julɓe, tawi ko julɓe mbaɗi dominé sariyaji mum ina ganda. Anani Allah wi dalika wa law yasha'u llahu lantasara minhum, ay Allah yamiri ndeɗo hunde. Allah wi so Allah haajino an Muhammad, a heɓan victoire dow mabɓe tan poolaɓe, tawa haare waɗani ni Allah no wawi halkude ɓe foof, kono walakin, kono kanko Allah yamiri mon yora haare nde ko wiyete ko kul yabluwa badakum bi badi, haare nde ko jarabuyaji tan. Allah yami jaribo yoga hen, yo warande yoga. Anani joni hankone ono waraɓe julɓe kucce aljanna, kamɓe wara e mabɓe kucce jeygol. Allah wi walladina qatalu, tawi ko ɓen haɓiyaraɓe fi sabilillahi, banggal wallude diine Allah ɓe. Allah wi falan yudilla amalahum, ɓen kay golle mabɓe perdata, baraɗo hen e barmuɗo hen e gañiɗo hen, mo hoore mum heeli hen fo. Allah wi falan yudilla amalahum, gonnam so yahdihim, soma Allah wino fayi hannade ɓe to aduna ɗo, o tindinaɓe o fewde ko nafata ɓe tan. Kala kay daraniɗo wallude diine Allah, ko Allah handato ɗum fewna ɗum ɗo ɗum e lawol moƴƴol, o yuslihu kadi o moƴƴina baalahum alhaaliji mabɓe. Anani tawi won waraɓe hannoon ko aljanna, fayi ina jangguire qatilo e ɓutilo o foof. O yudkhiluhum aljannata, woni waraɓe o nannaɓe aljanna, arrafa haalahum, o finñinaninoɓe aljanna o gila toon no waɗirte koɗorɗe mum e suddiɓe wonɓe toon e goko. Kala ko wawi wonde cinkal aljanna, Allah haalnima no Qur'an ha laabti cer sifa aljanna e nder Qur'an ha e deftere wootere addani ono mum. qur'ana haliko no wadir dum tafasil detaini hay goto yabani wonna ko gandu ci haliko jomira tagi aljanna kanko andugo woni to allahi ya ayyuhalladhina amanu ehmu gondin bi allah in tansurullaha sumballi dina allah son jingani allah on jingani nelado allah neddo jinganta ko dina allah ko rewde allah ko jingande nelado allah ko hedde ciagal makko wada sunne makko wada sunna annabi yo en tudiu taatadu sombadi non tan yansurukum allah walla mun tan jinganda non ko goddo ada jingana goddo do nelado ada addi bida goddo ada faawdum do ko annabi yo holluno do ko yo inde annabi yo nuflu an inde cernuma yo amtu do yo ko jino yo asketine makko yo cernuma addi astaghfirullah addi subhanallah addi la ilaha illallah addi do ya tan dum yo allah faabo ko alli somballi dina allah allah walla mo yansurukum wa yuthabbit aqdamukum wa tabitina pele monde sanga gol wolde on dogata ful julbe na pambi to dog ko nganda ko jamarebe mon ko allah tabitin tabe wonno be ndar ko geddidi ma woni shawdin gol nata aljanna walla victoire allah fodani be ko de do geddidi ihtal husna jay allahi walladina kafaru taygo be en heferebe non habetebe na paddo dina allah be en de kalki be en de tampi be en de toski allahi fata'asal lahum dum tan hande ma be ngal halkare wodani dum woni halkare e perde e choyde e soyde fof wodani wa dalla kad alla majjina amalahum gulliji mab allahi ay ndedo halkare ndedo tampere ndedo majjere zalika sabbi annahum karihu ma anzalallahu be ngani ko allah jippini ko kono be ngani ko allah jippini suyama tan ngari ko allah jippini ko ndewen gulliran ko woni qur'ana ko woni hadith be jabata karihu ma anzalallahu gila be ngani den hunde hankari golle mabbe bun ji an ka jullu allah wi ya murnu debbo ma ya burnu mujalabi nafsi mun inde mun na hala e sifa mun fona hala ha gasi an biida allah pet ana borna ka yida a yida jallaba yida debbo ma borna ya biida debbo borna a yida hay borni dum ay an ko fiya ko din ma ko keddori zalika bi annahum karihu ay allah yukarihu de be ngani no tan ma anzalallahu ko allah jippini ko fa ahbada amalo fursi golleji ma fu an ko gollata dum kala ko baada gollidu ko fursi ko ko deeli ko ko kuppi ko ko rusi hala be hunde heddo la batte anjema tan hijab o do mo allah yamir ada anyi gebe gedo ko annabi yamir ada anyi waare ada anyi gabdo ada anyi ada anyi ganda bado wo dina mun noddo allah goto duwaamu anani ada anyi salido bida be do fada anyi dum en an ko pranota e dina kada fofta fofsino arem bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbada allah firsi amalahum gollidi mabbe fof allah ya falan yasiru fil ardi be do haboto be dina faddato be dina allah mata be jahane do lidi hebe dar haboto no be dina kay bennin hoko hebi ben fir'auna en haamana en numuruzi en allah fa yanzuru bi jawa kayfa kana aqibatu alladhina battana bi min qablihim idnabe be kabo dina be allah wi damarallahu alaihim kambe fo allah yirbini be helibe monni be nonni be tolkiti ko non tan damarallahu alaihim allah halki be halki galleji mabbe halki jawdele mabbe be jola hen be tobna kaaji be musna e leedi ko ni tan allah yi wali kafir nay be do hefere ben faddoto be dina allah wodani be do ne amsalu hayru o ko goto tan ko hebi be to ko dum tan hebata imato dum buri be to akufarukum khairun min ulaihim iyo cikko don ko hefere be hande be na buri be hanki be ala allah yi kam ko hebi be antu be ndewi do ko don tan de wadon kala darir no faddo dina allah ho yan tan dina yare yes anani allah yi zalika bi anna allah ay walla wallude gong inbe allah ne allah yi wallan tan gong inbe allah anani sabu allah woni mawla alladhina amanu allah woni kedo woni ballo gong inbe allah wa anna al kafir de non ko hefere be kam ma yi ndayi fabitu la mawla lahum be ngala kedo be ngala bal allah wonda ka be ni asidi be boneji ma kaboto do dina allah kaboto do tawhid kaboto do sunna nelado allah an kay bo rama yi ko kilne da aya yuni yar allah inna allah yudkhilu alladhina amanu ajmirad o manan be gong inbe allah wa amilu salihati golli golliji lubbi jannatin aljannaji tajri ina doga min tahtiha les majji alanharu calli allahi walladhina kafaru tawi ko ɓeenon heetoreɓe ɓenne noon jogiiɗo jiiɗo e aduna he allah yiyata matta'una eɓe dakmitoto aduna ɗo par ce que kamɓe ko welma dago koɓe jiiɗi fof ɓe kaalan koɓe jiiɗi fof ɓe golla ɓe gaddan bidaji ɓe mbaɗa nder musidaji ɓe gama ɓe mbaɗa soppino duuɓe kella ɓe ndiwo ɓe laayo ɓe ganda ha joni ganduɗa ko wiyede ko ɓe nakito ɓe jeyso anani allah yo yakuluna ɓe ñaama ko kewi fof ko yo ñamde yo gay kirse tan hunde fof yo gay kirse hande o are aduna ko janngo woni ha joni innde makko en buutu makko wonɗo ni tan ñande fof ko feeto nden feeto nde watteno ko ñalawma gooto nder lewru e joni ko hitande nde fof Allah yiyata matta on eɓe ñaama tan o yakuluna eɓe dakmito eɓe ñaama kama taakulul an amu hono no ganduɗa daaba ñamirta ni sa nawi nayima ha e nder nokku huɗoto heewi a accina mbiyorni kamɓene koɓe wirniɓe tan ɓe ngala fo himɓe ɓe ngala haaji sona deedi ɗi tan farjiji ɗi yo ko ɗum tan leysa lhum himma illa butunum furujum la tafi ko wiyete laagar kay ɓe gollanani ɗum hay batte ala e programme mabɓe hay hunde ɓe gondaka aduna o ne heɓirte tan hoore kulol en toɓɓe en jirhirdi en tunteɓe tan mbaɗe lappol woto ndiwi hay galle goto foyre foof yo addu ɗum ɗo galle fof paye ɗum ɗum Allah yiɓe sifuriɓe ni hay hunde de harata ɓe guila jiiɗomɓe ko ni tan ɓen tan mbaɗa lappi ɓe jeehi to ɓe gartiga ɓe jeehi koko ɓe garti baako hay batte hitande foof sa'a foof lewru foof hay hunde ala koɓe hay hunde ala ko firti Allah yiɓe sifuriɓe ni won naaru jeeyge masa walla woni jaanje mabɓe tan jeeyge dira Allah yiwa ko ayin koni heewi min qaryatin e gure Allah siyama gure tan ko yimɓeɓe ƴeewete hiya shaddu quwwatan ɗe ɓurno hewde sembe min qaryatike wuuroma makkanaɓe hankkadi murti ɓamti hankkadi ko wiyete bonande haɓade annabijiɓe cirminima hankkadi Allah wi ɓe ganda tan heewi gurɗe min kalki ina ɓuuri ngoɗo wuuro hewde sembe allati akhrajatka ahlaknahum wuuro yalti yimɓe mum jaltimmango makkanaɓe jaltini annabiji Allah wi o halki gure kewɗe ina ɓuuri makka hewde sembe e doole foof anani Allah wiide ari halkude ɓe ndene ka fala nasira lahum kakkiɗɗo ala faabotoɗo alanaɓe eyo ko hondani Allah yiya faman kana ala bayyinatin min rabbi mati oɗo joguiɗo diine mum fof ko hujja ummorade e jomiraɗo woni gonɗinɓe Allah kala ko ina golla e diine he ko addalil Allah wi annabijo kala ko kalɗa e diine he mbiyatama ko fiiɗo daliɗu kono koyɗol tindol darol mbiyeɗani mbiyade o yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwani sahibe qala llahu qala rasuluhu hamasu kono ɓe gañi nandi ɗum anani kamɓe mbima ko ɓerna wi kam dani nde natimga kalonde kayitel tiɓɓitiɗo e biramri fil ariga samiga ɗum ɗo polel juure am ɗo ɗum fo wona gonga anani Allah yi ko joguiɗo dalilu ko deftere Allah sunna annabi joni gonɗinɓe Allah ɓeyaɗo golliroɓe diine e dalilu ina nanda e oyoto ka kañum ko golle mum ko welɗum ko tan waɗata ina nanda e kaman juyina lahu suu amali mo ganda ina ñantana golle bonɗe jogui bida o jogui ono yooɗimo ɗe tan bida aɗa ñantoro bida hay sa ɓurnima cumcima ha yooɗi ma bida o adde ko ɗum ñantortoɗa jabene waɗe war war tan hay hunde haalani hay suu amali fara'ahu yo hunde hasanan ko moƴƴere hanka ƴikka ɗum ɗo hono mum ala sa ala ɗum ɗo kay ala wona julɗo wona guure men no godi sa jogaki konɗo ñaago ɗo mbiyata ka ana wona julɗo walla a wonata ɗo walla jippotako ɗo anani walla ɓe dokkumani e texteuji mabɓe sa huñaki ɗe mbiya a ñamata ɗo ɗo kay a nokkata ɗo longuere ɓe aɗa wawa jawratul kamal ɗum fo yiyama e guure men he nani fara'ahu hasana Allah yi ganduɗa ayi ɓeeɗo ɓe gaɗa golleji bonɗi ɓe cikka hono majji yodde foof ala ya tan ɗum ɗo joni ko yimɓe gakatɗo ko cikkata kono yooɗi taw noon ko biɗa Allah yi wattaɓe o ɓe ndewidi tan a wa ahum ko belaɗe mabɓe dalilu foof ala e nde ɗo hunde yimɓe nangui ɗo no mawnini ko hay dalilel gotel ala hen ala hen Allah yi masalul jannati lleti ay sifa aljanna oɗo wuida al muttaquna mo ganduɗa fotanama hulɓe Allah o Allah no haala aljanna no wayi gono nder aljanna to no wayi ko Allah andi aljanna no wayi andi nder mum no wayi Allah fewni aljanna Allah yo hibli ɗum ha gaasi o fewni ha gaasi o ñanti ɗum ha gaasi o sinki ɗum ha yuuɗi Allah yi fiha ina nder aljanna he an harun ƴeew tan callina doga toon mimma ine ndiyam ina serte ndiyam joguiɗen ɗo ɗam Allah wi gayri asinin goya nam ɗam waɗata ɗam waylotako ɗam ɗon ndiyam batte ganduɗa ɓoydam addanta ɗam waylade ɗam batta mbanadiri ɗam batta kuuru huurogel ɗam waylotako tan gayri asin ndiyam belɗam ndiyam laaɓɗam ndiyam ɓurɗam anharun e calli goɗɗi nan toon min labanin ganduɗata ko kosam ɓira ɗam tan lameta gayyar ɗamne kadi waylota ko ɗamu hu ganduɗa dakamme o so ɓooyi joɗade lalata lelata watta fendotako anani wonno kosam men enen ɗam ɗo yiyata koye yeeser ɗum waɗi ɗam yaawi waylade Allah yi o anharun e calli na toon min hamrin ummorade e koñjam lazzati dakmuɗam di charibina wonande yaroɓe kono no serte daroyal aduna kan ɗo ina luuɓina wi dus jorɗo ɗo lo so yurtimama ɗo tan anda ɗum waɗaka barke jiida ko ina taari somti mum fo eɗen mooɗi Allah wan harun e calli goɗɗi nan toon min asalin ummorade e jumri musaffantaw koko ganduɗa siiwa ha laaɓi na wi cerƴake ngala hen enen jiwrimani wada koye ganda kulluɗe ñaaki en guittato gaddaga ɓillo waɗe taari en so jillodira e gueɗe goɗɗe kono nde aljanna nde allah ko min asalim musaffa allah walahomo waɗaniɓe fiha nder aljanna min kulli samarade kala ko wiyete ɓesnoje goɗanɗo kala ko wiyete firlu ko wiyete ligim ko wiyete ko ñamete foof nan toon allah wi kadi o magfiratun ɓuuri welde fof ko yaafoye min rabbihim umorade e jomiraɗo allah weltani gonna minɓe aljanna yo allah nannu min aljanna anani ɗum won allah serni ɗum ha joni gonnama e ga laamiɓe aduna gaɓe ɓen to jiiɗa fof no cagani ganduɗa masukon munen en jiimani munen allah wi ɓeɗo naataɓe aljanna yeteɓe nanda e natoɓe jeygol ɓiya holɓe hen kaman huwa khalidum finnar mo ganduɗa ko gollal bongal joguiɗo ko shirku billahi so naati jeygol yaltata allah yo ma yushirku billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna naatɗo aljanna ina nanda e baɗo shirku billahi jogorɗo natde jeygol yaltata yalti ala kaman huwa khalidum finnar min gona gotum allah wi oɗo nema oyto nema e ɗeɗo lefte gona gotum daw lefte allah wi ɓe ñammine toon ko metti ko waɗi ganduɗa ko ñaaƴi ɓe piye ɓe jarna ndiyameji gulɗe o suɓuɓe jarna ma an ndiyam hamiman pasɗam allah wi faqaɗɗa ɗam ñaddita ama ahum kaake diidi mabɓe jeeya reedu ndu tektiki ndi wuuru toon ndu borɗeɗol foof kam hamol hay gotel heddotako fof taƴat to ndiyam ɗam reewi foof fof dajjitto toon ha joni ganduɗa ñaddito anani fa harajat min advarihim yaltira caggal fof no natiri ni yaltirano ɗam mooƴe allah allah bonni ko ɓe ñamata ko boni anani allah yiwo suɓu ma an hamiman faqaɗɗa ama am soɓe ñaami ko haaɗi ko hislino e dari o e zaqqum o deedi ɗi kifa ɗi tullino tan gadda ɓe gaddane ndiyam gulɗam mbiɗam jaw no ɗam wawi wulde ni so jimnama so ɓannama jeete ɗe guuri koye ɗi foof ɓooro ɗum allah wi nazaatu lishawa koni ɗam ndiyam wuli ɗam ɗo ndiyam ɓooro jaam cawɗi koye mabɓe fof yuppo e dow hen jeete ɗe fof ɓooro kono ndi batte noon mbay ɗum ɗuɗi allah wurta e mabɓe ɗom ko haaɓe jara nde ɗo hunde faqaɗɗa am aahu allah yiwo min hom ina ɓeeɗo yimɓe man yestamiu ilay ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بارك الله فيك. اللي ومنهم من يستمع إليه أن الناس يجب أن نقرن مسيد النبي كذو خطبة جديد adan dinet mo feewani ko hala e khutba ko wiete mallam be jalta non e be chuni e be mettini jeete e nabi mir allawi ina mabbe mo ina hettindo feewde ma ko en khutba juma en ni walla wajiji goddi be cey sayta na fi wala ka barki yida waji da dineto hala se kanyum yidi ko to ganduda yidi kay ko to fijirde to tinte hangati tom kanyum buri yid to kelle buubaji ngon kam tom buri yid kono allawi annabiji be jida allayi be kedo ton hatta idha kharaju min andika saban jalti to ma donon an muhammad joni muhammad be ciusa halde don kongol kono se ban jii bobal to ngona sekonoraade juudu heddi be kamben balu be mbi anak lilladheena utul ilma saban jii ko en seeram be der sahaba be ibnu mas'ud ibn abbas hankadi wayno be nanani ko halano nane ko der misida ko yaltini mettini ko hankadi be jidi ittude ngutu makko mbiya ma za qala ani hono gam ko haltino nana e khutba mi kambe mi keda kini wadon kedo woni hen ko ganda woni hen ko jennor mon woni hen ko pelor mon qur'ana za ala to halira ko mi ta ka malla qur'ana kay malla qur'ana kay fe qur'ana haldane bi haldane bali haldane puccaldi ko yi allay ulaika ay sifuri be do yimbe alladina taba Allahu ala qulubihim sannan tambe Allah takki berde munen ha yuri kos demde de han berde de han kay tappama mun wada ma ha joni ganda ko wiyete ko e filama papier filam palastika ha hawr woni ganda taba Allahu ala qulubihim Allah takki berne do boram ona gada e sawli dum qur'ana jabata sayum ne Allah ko ni yo jabata hala qur'an hisdinani berda makko hala annabi ju bamtinani hore makko kanko ngadu ko bida tan e shirku billahi to amete tan to fobbe de tan to hellete tan to nyaete tan to bone wade se tan o yidi Allah yibe ngoni ganda watta be rewi libe ahwa ahum bela de mun nafi gere tan do rasul lay walladina ahtadata ko jiyabe Allah go nan feewbe diina yidbe Allah yidbe nelado Allah kuni ben jidi waji ina keppa ko qur'ana halata ina keppa ko waju aras allay ben woni zadahum alla beede nabi hudam pewal wa atahum rakkabe kado beede nabi kado ko wite taqwa hum kulul mabbe alla alla lungina be golle modjo ko ina danda be jeengu allay fa li yanzuru nay be do hefere be ala fuko padi do hala nafata be sona daranga daro juha be do illa sa'ata an ta'tiyahum sona daranga ara betta be goranno allay baghtarane do bettere juude faqad ja ashraduha tsigar jang daranga no wudde allay malimun ari ngati nelal nelado Allah ko en jiya ko e male daranga jiya dum non su daranga o ari hankadi walla malimun ngari so waji dum biya be gollira nafata ke fa anna lahum no wudiran tabi idha ja'atum su daranga are mabbe zikrahum waji mab waji o kay on sa nafata sa yi hayi male daranga wi ala tuba an kay tuba ni an ka tobdo anan allay fa'lam andu annahu la ilaha illa allah iyon daka ma ande daga neddo fo na hani andude hoko woni fi la ilaha illa allah hoko woni la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah halni min halati cerfirumu allawi la ilaha illa allah alla na'budu illa allah de wala wata sona allah goto iyo are wata sona allah goto baram nanganta ko pi duranta da ci janta ko allah goto fo ko de allah je nangude ko pe sujjude yarude mbuwa dum ko Allah goto mbadanta de non anta dum tagol jiya hen ko du'a ko hen je addu'a huwal ibada annabi jo ali ala be gande du'a ko e dewal Allah je ko Allah goto je Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an indinde dinta ay Allah dewal gal hay batte ko Allah je ko kango goto je ala mo rendi dewal gal lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqan hakki Allah kango goto rewete maccudo makko nelaado no jogi hakki mun kanyum ha joni nyimtinte an non yettude dewal gal e nyimtingul gol fo cikkuda fo ko gotum la tajil haqqan haqqan wahidan min ghayri tamyizin wala furqan ay do yimbe hebe chami do gorenam donki andude ko ni la ilaha illallah donki sendude Allah e Allah hankade fulbe bi so go boni limore ayima bona iwri mbudu ko sera hankade jayi bi hebe ngala tawi na jahana aduna hen jahana garta gummo no jodo ina bayatan no chammeje ni to hendu hucci fo kuccato kanyum an gay ganda ni Allah yi faalam gande da bona han andude ko ni la ilaha illallah Allah yi dum do gol do ko gol nafata illa man shahida bil haqq sona seedi do gol e do ko daga goro fo naani je tudde kaawi alluwal mun e biko mun ya jango yo jango ko ni la ilaha illallah hoko woni dewe de ko Allah goto je ko ganda ko woni hakke nelaado Allah ko bange mun hakke jinnaabe ko bange mun hakke seerambe ko bange mun goor fo ko hakke mun anani dun Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a iyyahu ko woni dum kadi Allah wala yattakhidhu min ba'da min dunina wala yattakhidhu ba'dana ba'dan arbaba e enen bani adam en yoga men nangata yoga ko Allah e an kadi yoga ma kadi yoga men kadi nangata hore mun ko Allah an ko enen fo jidi yudi to gotel enen fo ko e baba adam jaltudi en hawa woni yaayina an on mbirata do ada wona Allah tan joni joni subaka goto mbiya yaawi e ka ganno birni yaawi ar nanna aljanna ada yaltina jengul ada firli fuditina aduna heb ko jidda fo na wada ada lawhil mahfuz rande goni qalmil maknun ada ya hadratul ilah ada jodo biro Allah an hol biro wono dum do fo mbiya da watta do hore ma tan Allah ala Allah yi ay beedo wadde koy munen Allah yi wobbe batti be Allah ji nan du roobe Allah yi ibadun amsalukum ko masu kon Allah de jiyabe Allah hono no mon nita dum nan wota jeedo du ro ko wana Allah du ro de Allah ko anani du woni ganda fa'budu ya ko ende Allah goto wa'budu la tushriku bi dinna Allah hay batti anani du woni ganda du woni ko ni la ilaha illa ko yen gandu gol do ko gol la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika kadi annabi sallallahu alaihi wasallam ayi imsinu bakkat makko anani ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dandi mo yande gofi Allah dandi mo gede kewdo su yamu yo wad hunde ko enen jewete annabi ju ya yo wanni bele enen bele ma en nyemtin yumbien astaghfirullah annabi ju ya yo wad nonde wanno non o yamiri men o jiira no mo wada nyemtin dam de ka astaghfirullah ko nelaado Allah addani linyol ngul kanko halani men kanko ida idi wiyade yo wad non Allah yi insinu bakkar ma an muhammad sallallahu alaihi wasallam en wanno annabi ju jabi nan ya annabi je kayum nangi wirdu ko juude Allah Allah rokkimo Allah yimo yo yastaghfir li dhanbi linen gulna ko don nangi ko juude makko annabi yi bi astaghfirullah annabi sallallahu alaihi wasallam kalbi la ilaha illallah til kalbi subhanallah wa bihamdihi kala jangudu sayyidul istighfar kala buru mawnido ko neddo ina nyagoro yaafu ko odo do annabi yi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani annabi yi ni no be di astaghfirullah der nyalaam fu la bi tema der inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra tawon Allah yiko yaafi bakatuji makko fofde annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ko fere dum bonu yaako ni o yi o mo nyaago Allah go nam yo Allah yaafu nyan fu laabi temeder enan ko fadden enan ko dejjiden enan ko fadaten hen an jaha cerno rukuma astaghfirullah wa den kaytul son kabi wi'a ttr fesina dum do wona kecce e chaakan kanko jeemat ne do rokkata ko ko jeyi anani sa rukki ka jeya fandata dukudo wa jeya fandata anani eden gande ko hala e bangal dokkal ko anani saruki ka je fanda na je astaghfirullah ko allazi subhanallah ko allazi rukina la dana la jami le ngul fof anani he gor waadi me fosa rukki re himbe na wadir dum himbe kolonize ya fa rukki astaghfirullah don tawda anani annabi kadi yamiro yo nyaago allah yo allah ya fo julbe rewbe worbe hen fof dum won gonnam dum woni jomiraado subhanahu wa ta'ala wi ganda wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat anani do Allah yamiri min enen fof yambad astaghfirullah wallahu ya'lamu allati andi mutaqallabakum dum woni ha joni ganda nyalde mon ko nyalludo golludi nyalam fo Allah na andi wa maswaakum e ko ganda ko lelor mon so jofi kadi jofnde mon ko nyalluda orngoma Allah na andi ko orda e dow mun ko dawda e dow mun ada wurni ko don ala ya Allah na andi ko jahata ko fof sa andunu dum rendo sono sa arti a joge suulum Allah andi al halima fof non dentu bi Allah de wa yaqulu alladhina amanu niyya be gum in bi Allah in yo gum in bi Allah go anna hadi jihad farlede dum bi anno annabi jo lawla nuzila sura ko hadi simore jippine e be podo nyen fo hefere be ngara fiya be jawo badbe ko bondita be gandi tigi be an baawa wiye kono noon jomiraɗo wi ko on sawata ɓe kaɓe eyyi annabi wiya ko muñ tan woppuɓe ɗo to jabodire ma anani julɓeɓe mbatti wiide annabi wi kadi simore jippo yamira men jihade allayi fa ida unzila suratun muhkama yo ndeka so simore tellinama tan ne ganduɗa hay hunde nuskaka hen o zikira fiha alqitalu haala haade haalama hen ndeka yo woɓɓe nan ton ko naati ƴeɓɓen jiiɗa simore wonde jihade allay ko ni raayita alladina jeeya ɓen fi qulubihim e wona ɓerɗe mum e maradun ñaw sikke naafi geere ɓen kan jiiɗa haala jihad allay yanzuruna ileyka gonnan ɓe daara fewde ma nadara almaghshiyi alayhi min almawt ay neɗɗo mo mayde ari himbili hankkadi koko mayata guito mum no wayata yurminade ni e daangel mum gonnama no wayata fiɓtade ni garowo e mayde no yurmini andi fii koko mayata o ganna annahu alfiraq jeeya guiton konnan acci hankkadi gonnam allayi kamɓene so jeeyade haalama elle koye maade ari hippe dow mabɓe himbiliɓe ganduɗa ha joni ganduɗa ɓittiɓe no jomum wayata batte kulol ni kamɓene so jeeyade haalama ko noon ɓe mbawi hulde kono ɓe kuli haɓe eɓe gañi nde no hunde allayi fa awla lahum ɓuuri handade ɓe noon ɗaatun ɗoftare ɓurno moƴƴude mabɓe noon ko annabijo haala fo mbiya min nani min nangi kono annabijo haala ɗo hunde mbiya a nani a salim eyo ano jahata goɗɗo haali hunde nangga ɗum aɗa sirgini aɗa haɓene nden hunde aɗa yaha aɗa rokkiro nden hunde leydi gaari jante nangge lawol kaari lawol ko gotol ngol annabijo ngol allah wi nene darga kala nangguɗum wona lawol nelaɗo allah wiyata ko ya leytani ittakhadtu ma arrasuli sabila hani on tawa mi nangguino lawol nelaɗo allah ya waylata lam attakhid fulanan khali hani on tawa wona lawol kaari joguimo kala mo wona nelaɗo allah wiyete ko kaari allah yiɓe kani tan ko jabde haala ma fa ida azama al amru allah yi tankadi fiya ko o fellitama ɗum woni haare nde so farlama ko wiyete jihad falaw sadaqullah so ɓe gowɗanino allah ɓe ɗoftima de la kana khayran lahum laato ɗum ɓuuri moƴƴude mabɓe anani kono ala ko allah wi koɓe calo ko nelaɗo allah wi koɓe calo kadi ɓe mbiya ɓe gonɗo yimɓe moƴƴuɓe a jogori wonde moƴƴo caloɗa haala allah caloɗa haala nelaɗo allah allayi fahal asaytum onon ganduɗa yama jo on cikkani in tawalletum so gurnima imanagal e haala allah on cikkani onon golle monɗe fewata an tufsidu fil ard ndenka ko bonande ndenka kala taƴiɗo haala allah e haala nela allah wontata ko jahili wontata ko ganduɗa bonɗo bonnan leydi woto qadde o taƴon arhami kum arae ɗum woni ganduɗa enɗe mejo mum datan saliɓi dina allah ɓe no mbawi tajje enɗam tajje enɗam tan duttima jahilankagal haagal e ndawa toñanke ndaw war hooreji ƴatan ne janguji gonɗi aduna ɗi allayi ulaika e bonnoɓe leydi bonnirɓe dani leydi ɓe leydi fo jiiɗi allayi ɓewoni alladina la'anahum llahu ɓe allah huuɗi ɓe kayi allah huuɗi ɗumen tigi mo allah huuɗi kay sa yitan aɗa andi noon fa sammahum allah wi ha joni o fanni nanɗa noppi mabɓe nanta gonga gacce ɗum ɗo moƴƴani ɓe nanata hankkadi gowi warde koye gowi warde yimɓe gowi tettuɗo gowi harbade gowi hankkadi honde rewɓe hankkadi e sukaɓe allayi ɓe kay ɓe kay ganduɗa ko allah tigui ganduɗa haaɗi ɓe nande o wama o wumni absaruhum jiiɗe mabɓe lawol pewol kaɓe gonda yiiɗi hay sa holliɓe hay sa addi deftere ha yesso mabɓe ɓe jiyata allah yimata ɓe teskota ko oɗo qouran est ce que yande yimɓe no warandani ɗum ɗo warngoji oɗo nduɗo jiiɓayru o colla ɗum ɗo no daagi afala yatadabbaruna alqurana made ɓe teskota koko woni qurana ɓe ganda ko woni gonga ko am ala qulubin walla woni e ɓerɗe mabɓe he aka faalu ha ɗum woni comɗi ɗi yo ɓerɗeje mabɓe ɗe ko kannaruji waɗa hen soka ha tiiɗe koko ñasano handa woni booɗeɗe joɗɗa hankkadi hay qurana ni nattan battindema qurana so haalama yiiɗa ni anni jondema diina fo ko jimi e kelle e nayade nder musidaji jeeya worɓe na ngaɓɓini na gaama e nder cuuɗi allah joni ko ɗum ɓeɗu ko qurana gaare mbaɗen misti qurana jangguen hakkude futoro gueeƴo yo ceerno ar janguina men waɗan men tafsiru janguina men saria janguina men hadiseji a suusa haalde ɗum to guure men to mbiyata ko ya ummoɗon ɓeɗo koye wajiɓe hen jeeya allah wi inna alladina artaddu ayte ko ɓeeɗo ha joni murtuɓe jalti diina gonti heeforeɓe walla gonti naafiqe ɓaleɓe kurum ɗum woni ruttiɓe tan ala adbarihim e cagle mun en min baadi ma tabayyana lahum lhuda caggal nde pewal tigui feñani ɗumen jeneddo janga qur'an ha wawa hippa janga hadisi de fu hippa bay leñulam jabaan wuram jabata de do hun sum haa dum do mi hawrata ki ngoppa allah yedo fe sikki ala ash-shaytanu sawala lahum ko allah sinkani be ko ngone mun ko be ko sheedaneji ngollita be ko mankata peonade be ganda ko sama harus noddata be don jigi ka jeno ko am khawi an zaftawi bian badde hen inda ha joni sheedaneji be jillondira dum mun ko mbadata ko ndane alladhina yulhiduna fi asma'i Allah yibedo sawwala lahum shay'an tigi sinkani be nyantani be fawnani be ha yodi ko be gollata ko anani wa amla lahum kango shay'an kadi kango fidata be kango yamirta e binde dum do mbade dum do mbade odo adadu nate do mbade balde chapande nay on jaltana don kucci di himnaga don jode guri dawade don nyama ko harmi jibaje bonis ko nide Allah yizalika ay majjinde be shay'an be do annum qalu sabu kambe be meedi yide lilladina karihu alani kambe gol jobe sheedane be e habotobe sunna be habotobe diina Allah be kambe fugo be gotum be meedi yande be don karihu ma anzmana zallahu Allah jippini ko e mbi en fofi en gotum baden baden alliance kabe en be do yobe Allah goto yo rewbe sa nudiyakum minna ayum fay wallude mon e doftare mon fi ba'd al amri yoga gede nan to du won anje annabijo anje inda mako hale e sunna mako yaltine anani bappindi yimbe do jabi ko beedo kaali ngacce dido misidaaji gila dido misidaaji kee ngacce noddinaade ngacce ni tasbiidi naati tan anani ni tan woni golle mabbe Allah yi wallahu ya'lamu Allah tigina ande asrarahum hajuni surruji mabbe madani Allah yi fa kayfa beedo sufuri be daani anbe diina Allah anbe deftere Allah anbe sunna nalaado Allah fa kayfa idha tawaffatuhumul malaa'ika idun Allah lil karihu ma nazzala Allah anbe ko Allah jippini ko woni sariyaaji Allah defta Allah be jida Allah yono jogori wada Allah halimam be so fayemaade maade bonde idha tawaffatuhumul malaa'ikatu malaa'ikaaji ngari ina hitta pittali mabbe yadribuna piyabe wujuhum jeese mabbe jeese de ko diggi do kale mabbe maayo andu yeso mum ko diggi ko ko munni wa adbarahum e tagle mabbe de ko piya ha diggi non boole jamde kay anani Allah yi zalika ay dum do fo bi annahum ittaba'u ma askara Allah kadi be ndewdi mako Allah ko tikkinta Allah ko ay wa karihu be ngani ko Allah yidi ko ridwanahu Allah yinno ko yende Allah goto yen toppito waktuji min joyi jama enen fo e dan gandi yaade jama no mo yo noddini yimbe fo njulo e jama dum do hay goto ala e mun sikke na moddi kon hol badawu dum jamisidaaji ne nyanya jubuli bangeje fo so noddina mo saari jama ndaw na jore tawa yimbo ndi don tasun gornam nayebe oggo so no ngummo alma ma dara dum en ma ott ko be ndi jaare jama ko no sagata be sem civil be kanen mbakki ko nana jahana nyaaje wunga Allah yi be woni randa Allah furti golleji mu en ha laabi wonno be ndi ko Allah anyi ko be toppiti ko fijirde e ngamri e wungayru e jillondira rewbe e worbe e yanyas Allah yi banon tan fa ahbada Allah furti golleji ma am hasiba alladhina tarahu am hasiba alladhina fi qulubihim أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله فينا وفيكم. الليم حسب الذين ما تسكن بيدو يرنت نوره بني سكما رنوا يسودا دي الله اللي ما تسكن بي في قلوبهم بونا برد من مرض نيو نيو نافجير نيو أنج دين الله نيو أنج سنة نلاد الله نيو حاجون أنج سري الله اللي ما تسكر الله يخرج الله أدغانهم الله يلتين تانغان جمعهم nambay anje annabi je anje gongin be Allah be cikarama dawo e mbaye fontu de benta na ngadi ko wete joddi giton be ngara e tunda yin Allah yi fo yaltina hala da cir anani goddo wi ayna ka gaddalla ka ayna yaminka ala ashya laula huma ma kuntu adri sai gite ganyo ma mo jida yida mo yida fina yida tina sa ndari tan tayi ka jajja da famano anani gite ma de kollata joomun en ko ngarata da de welna do demgi hanuma anje dine allah ko jogi go fofala allah yara wana sha'u samin ka ji mani la ayna ko min kullati bi kambe fof ye nafi ke ben bay hewde madina jomirado hen hundo halnani annabi anani jomirado subhanahu wa ta'ala ila ta'lamum nahnu na'lamu kun wabbanum min kulli malim allah fala ta'rifannahum arfa yandi dibran bi simahum malim imal nafi garana di mal e jalgal nafi kay go bol woni nafi kambe se na kangodo gore sahaba bi tabi ibn mas'ud wa kunna idha faqadna ar-rajula fi salati al-fajr asana bihi dhann kunna munafiqan wa yusmi tasima tan odo gorko kay memata fajr kay o alata jama mi gijji ka mem boni onno annabi yubur sattude julde hoydo nafige ko julde fajr de julde ged kono so be ganduno jam gondo hen o hayso ko be bafannobe be ngara e hayso ko be bafannobe be ngara الناس يدا جلد دنتل الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال أياتا جماعة ممرسا جنغما أجد أياتا سناسي لب لب سايتم في الفيتات أي مال الناس غير أن لابت الله ولا تعرف أنهم أدفع أنه جبك دي كنغو دي مبن في لاحن القول دون سبكال دي مارن مارن كو يندر خالاج مبن فاميهن ما نغنج مبن يلتهن والله بنجان جتاكو بمبنيتهن جول ببن كلمو جيتان جنيتا جول ببن e horebe julbe jangube julbe alomebe julbe andu wada ga barka wana fi wondo kala ko wiina welna do demgal non holla joji ngiton merede allahi fi lahnil qawl wallahu ya'lamu allati bur andu da malakum golleji mon allahi wala nablu annakum min pay jaribade mon sanna sanna hatta na'lamu min ganda al mujahidin minkum dum won tampal be dina allahi mon be wasabirna munyo e munyo be na ma ka dina fi gebe bonbe bade mabbe wucha cha kucce mabbe gebe hono fo kono gollonowo diine allah wondaka nden hunde muñantan e yo nabdo min pinnina akhbarahum kabaruji mon doftare mon allah goranna ko honnon kadi allah jomiraado subhanahu wa ta'ala yi finnina baddo yanko moddi ma fen baddo yanko boni ma fen baddo modjeri yidam baddo modjeri yan mo wadi bonandi yan mo nyaawi chamte ho yan nyaawte ko jilba alle inna alladhina kafaru tayko be heferebe non wa saddu an sabilillahi faddiga diine allah kon heferebe na tampi jaran leede nan do der aduna heitaano fu ben gootata ko milliardu je padde kabo ye julbe leede le julbe projet je mabbe ko wadde la PN Kourwa Rouge en bone maydeje en odig en kala façon ONG ji nan dillay leedele men foko jawdele ndindinaato heferebe goddi ni koy kayteji men do ittete kalisaaji men ittete jawdi men itte juudi men habire men kadi ay du wada jeno ko jangbeji mabbe di e théâtreuji mabbe di jaw kala janginaabe théâtre suraabe juldu nyaano théâtre no bonnide hen l'islam bonnide hen qur'an Allah be tambini ko mabbe wa shaqur rasul be lulli be lundi annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahum al-huda tagal ne fene ni be kay dine Allah o ko gonga Allah kala ko marade faddaade dine hen lan yadurullah shay'an dum tarata Allah haybat wa sayuhbidu ma alla firtu a'malahum golleji mabbe di fof kala ko mbawno wadde fof kirdi fof niili fof ganda bon anani e annabi sallallahu alaihi wasallam de hefere be jaltina kabuye makko be hefere makka jeewen on sa burma be wonde patroneebe kono makko onon ne heewi ujunere ganda sagarani be nyammide dum weebani de jonnom be gummi e be nja kambe burashi yanko be nyande be jaltinde de be ngidi rappa fo gidi do arde be kee on jogi non patroneebe ndaw heewbe gelloobe ndaw heewde nay be ana keewi gelloore on sa ana keewi jawdi idi hirtande fo ko aba jahali dum wonde be gummi tande be jalti makka tan kambe fo be keedi boowal saggal wuro do hankari be jikko non way mawdu ni noy weltade gelloori sappo nangi o bori be nyaami hankari be jidi be belti anani de be kirri do ma jeeto be joftuno do hirtani be ganda ko biite do Safwan no Affan o do ganda do Safwan e puujima do wite ko Safwan ganda do ko Safwan ibn Umayya o do hirtani be ha joni ganda gelloodi jeena e nokku ni wi'e Affan e goto goddo ni wi'e Sahal e Sahal o do ni hirtani be gelloodi sapp to qadiitu nokku ni wi'e Qadir do hankadi ne be kucci helde bangge ma yi hende be majjino ne be gonton kadi nyalama goddo way kon nyalama firdudu ni on nona to nonno porogaran gorko ni wi'e Shaybar on hirtani be gelloodi jeena kala reppa mabbe ko jeena ngelobo walla sapp ne be pindi be ngari nokku ni wi'e Abuwa gorko ni wi'e Miqyasul Jumahi o do hirtani be jeena ngelob kajtaari mabbe Abbas hirtani be ganda sappo ngelob on sa kañum koye mabbe wondi hayso ɓernde makko wondi koye annabijo yiiɗa waɗe kono wuro ngo waɗi ko malde waɗi ko tangi o suusa yaltude hen nani nde ɓe gaari ha ganda nokku goɗɗo reppama ɓe kadi yurti biyeteɗo Haris on hirsi jeena ngelob nde ɓe gaari han kadi gonno ha nokku goɗɗo biyeteɗo Aboul Bakhtari nde ɓe jotte ndiyam Badri nde on hirsaniɓe sappo ngelobo anani Miqyaso kadi kadi rutti kadi hirsaniɓe jeena e goɗɗi hankadi hare ummima hankadi Allah yi ɗum ɗo fo perdi anani jomiraɗi kala ko mbanno ɗo ko firdi ɗum woni ganda Allah ya ayyuha alladina amanu ehe mum gonɗinɓe Allah adiu llaha ɗoftano ɗe Allah wa adiu rasula ɗoftano ɗe nelaɗo Allah wala tubɗi li woto bonnire amalakum golleji mum mbiya ka julɗaɗa julaɗa hoore kadi aɗa waɗa gurdu bonɗi woto bonne golle mum anani inna alladina kafaru wa saddu an sabila rego ɓe hefere ɓe noon faddiɓe diine Allah ɓe summa maatu caggal ɓe maayi e dow kefoɗagal hum kuffaru tawa koyeɓe hefereɓe falan yahfirullahu lahum Allah jogorani yafade ɓe ɗum woni waraɓe ñande Badri ɓe mbaɗa e nder nduɗo gumbaru ɓe kay mboram jomiraɗo wi julɓeɓe fala tahinu woto loye julɗo hanni ko sirina dado ha tiɗa so neɗɗo wino yawma salo jaɓa yaware no yaare mu yaɓɓi yaare jaɓa julɗo wiya ko yo tinno fala tahinu woto maytinode woto loytinode oɗon jogui hunde fo hande hol ɓurɗo julɓe aduna ko wiyete jawɗele aduna fo Allah nana soggui pétrolongaji e gasuji fo koye leyɗele julɓe mon soɓe ganda soɓe cuugi rawiŋaji mabɓe tan gati mobile yahata oto yahata avion diwata Allah yi fala tahinu woto loyi wa tadu ila silmi noddon ha joni ha joni wadde ko wiyete ko e ha joni dartude kawral tan julɓe hankadi ko mbaɗa négocié tan hefreɓe tan nan gadda tan ko wonata gadda e nder fawi dow tabal gonka amin balla mon koto gacce l'islam o keele jamaji ɗi julɓe ne kewi doole woto gaccitten tigris en kewa e leydi he woto gacce rewɓeɓe murna woto gacce madrasaji ɗi jangge woto gacce duuɗe ɓurana kewa hankadi kala ko ɓen mbi tan eɓe jaaɓi hankadi ɓene gara ni hay noddinali yo gacci dental jama yo woppi anani Allah yo la tadu ila sal woto loyi ha kay ko mbimon diine mum foto ŋesta tan sa fo ɓe ŋesta hen gotel Allah yo antumula ala no waɗan ganda ko onon goni dowrol onon goni foof julɓe so fellite hay goto wawata ɗumen anani onon jogui jawdi géographie julɓe to gone aɗum ɗo ɓuuri moƴƴude aduna fo centre aduna fo ɓene kippi maaji aduna ɓurɗe moƴƴude laabi beddaji aduna fo rewade fo kamɓe jeeyi oɗo méditerranée oɗo ni e ɗeɗo maaji gonɗe seraaji men ga leyɗele men hirnaaki ɗeɗo fof ko julɓe ji anani Allah yo antumulaana wallahu makum kadi Allah no wonde mon wallahi so Allah wondano e julɓe tan no wiyatano ko ɗo ɓe konno ɓeɗo yefere no mbawi hewde doole no mbawi hewde peeje ni gila congrès de Berlin gila 1900 walla gila 1800 e hunde programme tubaka e leyɗele men hakko l'islam yo haaɓe tan tuggi misra tan ha leyɗele haaliji ɗe ha yetti leyɗele men julɓe ɗe Allah yi Allah no wonde mon de sona ɗum kay jon moƴƴani Allah no wonde mon wallan yettira kum Allah kadi ustantamon o amala kum golleji mon golleji mon heewi fambi Allah no walla mon hen rokka mon baraji ɗi Allah yi innama alhayatu dunia ay sukliran ni gillo aduniyel mihil an gurdam ma fo ko aduna mbuɗe heɓirte buɗɗi faɗinun bi duniya hu basirin naqid an kam mbuɗon heɓirte wattirte buɗɗiɗe aɗa andi kala to wiya jawdi ne heeɓe nder aduna he ngal kartal kam on palanita ala on continuta ala aɗa felliti yaade toon anani kono hay hunde Allah ko ganduɗa e diine ma diine ma ne yilmi ina ñoli hayno yaltina gilde hay gotel anda hen a wawa faati aqida ma moƴƴani fiɓde ma moƴƴani a serdata Allah e Allah ɗo anani Allah yi gurdamal aduna kalɗo kay sohlud ɗum daw perde laayimum fijirde no laawun e wungal joomiraɗo wi en tuminu o tattagu so gooɓini no Allah kulɗon Allah neɗɗo kala to gonɗa ay wuuro to gonɗa ɗo jawdi nanɗon ha heewi Allah rokkuma ɗon ha heewi leyɗele men ɗo on ɓuur wonko ɓuuriɗe risde enen doga kuccere tubakoɓe yimɓene jaaɗon an joolo e maaje ne jaaɗon ha amérique latine ɓeenen jahana jantu e paragua en urgoy en bonéji en tawa hunde fona e leyɗele wonno kulɗo Allah ala yimɓe kulani Allah e gasi tubakoɓe gara ɓe korta ɓe gafto ko woni ga ko woni ga ko ala toon anani jeeya gonnam sagata e foo jeeyi sukaɓe rewɓe mo jiiɗa fo ko diw walla hankkadi gonnam gorko yii ɗannorama duuɓi sappo duuɓi noga ay Allah yi son kulino Allah so gooƴino Allah ɗum ɗo fo yettatakom kono woman arada an zicri oɗon kaalane haala diine Allah oɗon janggi qur'an on gacci ɗo gurnam mettuɗa yo jaaha joɗɗa nder états unis walla jaaha france mbaɗa duuɓi no foye joyi ala papier ay suusa yaltude aɗa natti nder hankkadi aɗa ñaama kedde a suusa yaltude anani Allah yi woyen tumino so gooƴino Allah kulɗon Allah wi yuuti kum Allah rokka mon ujura kum jobdi mon wala yasalukum Allah ni ñagotako mon walla namdotako mon amwalukum jawɗele mon Allah meeɗa wiide jaltine jakka jawdi mum fo gaddi Allah yatan jakka guittata hen mon footi est ce que noon haydde 2% ena 10% en yatan jawdi ma no footi wiyaya addu ganduɗa million foof ya itti hen ujunnaji joyyi Allah yi o wiyata gaddi jawɗele mon ɗe foof di Allah Allah yi sinno wonoon jakka kay so ɓuyino ɗo tan hay goto ittata o yasalukum ma fa yuhfikum so woni no cukkal gaari gaddi tan nde tab halu ko wiyete bakilagal mum yaltan boowal caloɗo o yukhrij yalta ha joni adgana kum bakilagal mum ɗawre mum e sunagagal mum o e boowal hankkadi gancon diina o mbi oɗo diina kay ko taxe uji tan gonen woɓɓe siyami yo gaddu tan jakka way kono elle ko taxe elle ko lemponi anani tawa no guittata tan dokkata ko bande nani miskinel ma e aliyetimla bandiraguel ma dewel gonande hono ɓeeɗo miskine Allah yi ha antum jeyatan onon ɓe ha ulaye ɓe tuuɗo anoɗon noddele tumfi ɓu yon nafgu fi sabilillahi wallude diine Allah ko Allah farle dow mum ko dokki jakka tan heɓetaki hankkadi ma ɓooya darade kay gorona yimɓe gara dartoɓe jakka jooɗo ha tampa so jolama so yaltini jakka waɗa temedere rokka yimɓe an kam handi jakka ma kam ala ko jogori naftorade hen oɗon ƴetta naggue mum walla gaari mum walla ƴetta rendidini yimɓe sappo nogas ana feldi kono sa rokkino goto rewi hen hitande duuɓi ɗiɗi kanko no watti yaltinde jakka ko ɗum woni haɓade miskinagal kono Allah yi fa minkum man yabhalu wa masalato hay nden hunde hay seeɗa mbiyaɗo o aɗa jogui sefere ma hay hunde ittata hen aɗa jogui jawdi ma meeɗa limde jakka ma hay goto meeɗa hofde muɗuma Allah yi ɗum woni fa minkum yabhal wa man yabhal fa innama yabhalu an nafsi kala saliɗo ittude asakal mum ko hoore makko tan o haɗi bakiragal ngal e sunagagal koye dow makko artata Allah kam so sikki ko Allah rokkata Allah wallahul ghaniyu Allah yi kañum ina yondini ga ko nafaqeji mum ɗi wa antumul fuqara ko onon goni wasɓe wintata walla son calima ɗoftade Allah ko wiyete tan dowte l'islam juuɗi tan ronkama taw wiide o yo ande Allah goto yo rewe nelaɗo Allah goto yo ñimtine waktuji yo toppito yimɓe jaa jamaji e jumaji ɗum ɗon salama woppama ha heddi jakka memetaki haala hijjore kam woɓɓe jitti ɗum e programme Allah yi son calima nden hunde yastabdil qawman gayrakum itta ɗon mon itta mon ɗon adda yimɓe woɓɓe lomto mon ɗon summa yufsi la yakunu ɓe latata ko amsalakum no mbano ɗon dani suratul fath bismillahi rrahmani rrahim

Allah yi ko menen den guddi tantuma Allah yi min nyaayi uddide makkale kay dum kay ma yottum taw sahaba be gummino ma annabi je sahaba be koydi annabi je wana hoydi ina yi makkata no yi jen bayri on sa taw ko papo na hakku no makko burashi anko taw be kaldi cagalareji be sakkiti habde di dubu sappo en kabata hankadi hankadi gor fona jogi durwa hankadi jewti yaade lenyol mun wala kureji mun jiddo yaade to jiddo yaade ka duwada annabi sallallahu alaihi wasallam sababu jippu wonde do simore kalata non sa fergono yare dubi jeego annabi sallallahu alaihi wasallam gornam ummi ummi yaha non ummi yidi yade makka sahaba e makko kafti dina ndewa e makko e makka na buru yawde hen hay madina na be kadi jida yade sagga jida o yaha shaggal muna inde ummi na makke tamedar wallahi ujnare tamanna sahaba re makko awa be ngari gummi ha joni be jalti madina jonno be jaha makka en bayi wadde umra dum non Allah goto andi ne bayri wadde den hudo de gande suudu kaaba dum nan don ko no mushrikeen en jogi domination kanyi en barade hen ko barade hen ko barade ton ko soppino du barade don ko leggel deeda barade don ha joni ganda ko wadate ko ngamri won ton en ngabbinaade naama dum wadde ne laado sallallahu alaihi wasallam kanyi ummina wadde umra koni na shirki ne laado sallallahu alaihi wasallam kambe fuu bami ton si haram no Allah yemiri be dani yewado wuro ko non biata non barata ko non biata ko Allah haalani be kadi biata ko labbayka allahumma labbayka dum woni be jalti madina be kucci makka badi ihram hoto ihram watte sa ummi ma madina nokku ni yazul hulaifa allah akbar do woni miqatu ihram miqatu ganda ihramin fazul hulaifa di ayba wonan do wuro ngodo wi temo day madina be ha nyalo ma hande sa ummi ma jaata sa ya makka bado ta ihram ma bamta ko no kun wezu hule zul hule fande bel ma biara ali jun annabi ju ummina yaton e lumto gal sina imam mali goddo wi kanyum deni de wadde umra ko no wadata harminta ko gilato suudu annabi ju gilato misida makko imam mali go badirta non ayata to annabi ju harminno do mbada do usum heddima gane wadi gilaga mi wi labba ka gilaga beedorima golle mabbe ko dum bonnata o wi ko fitina ma oy joonde ni jama walla ka yite diine ko annabi ji yita na wade modjere ko wadi ko wana hakkiliel mangel fu dum do gadi ganda ko leso modo wonande jom bidaji ambe poftine mi jeeto annabi ji wadi ihram do mbare do ay ko hondani zul hulaifa anani annabi sallallahu alaihi wasallam du won non hankadi be gummi kan ko sahaba ko je annabi ji no way weltade o mo jogi chapande jeego chapan jiidi ngelobo am anni hirsori dum to haramto hankadi yimbe be hankadi be ganda ko woni yeso ko non be ganda ko jamfanaabe makkanaabe jogi ban sahaba be kanyum en be gummi be dendini jewtana yawon hakkete nedde jeedidi ngelobo anani do gandirta de ka annabi sallallahu alaihi wasallam yobe fi inna min ulumi fi ilmu al-lawh wal-qalam ande kalantan bi annabi no andi hunde fo no andi lawhil mahfuz ande qalamil maqnun ande aduno fof annabi jo annana so be jehi be duttina anani do wadi sahaba be gonam be cuni annabi sallallahu alaihi wasallam kanyun Allah yimiri fu non wada ko Allah wiri fu kanko wadi sahay hunde rungade hore jo non o hoyi ko dul annaba be ko gonga ko non ko dul gul anda ko hikka wala ko de fay Allah kay aw holli mo ko dul mi yi makko ummi mo hucci ton sahaba be de makko ha heddi hakkunde mabbe makka kirnul goto dum nokko ni yar hudaybiya anani annabi jo ndari don de wiya makka naabe renan dadi ha ti di ko naata sa do kanyum en pari ko kabeti on non bino hare ala e lungiti bi annabi jo non ara joni arde o do diine ngal do laabal suka mabbe so ji dum do hay goto heddo taw fo be tawtu yam dum non lekki mun goto arto tan hoto arto makka naabe hankadi kewi hankadi tan mettini hankadi bi kadi ko hare annabi jo nil tan sayyidina usman jo sahaba be annabi jo no way hewde wone dugo beetede usman zuna zu awone bun affan o woni zun nuray annabi jino holi o gor ko woni do mojjo ko neddo jambiido woni do jom hakkilde ko neddo jiidaado der makka o mo jogi ton leñol kanko o fiirano ga makka de sahaba be piyam hon o memetaabe de ko jiidaado no feewi kadi ganda ko neddo newiido kanko buri hewde sahaba kabaama ton bonondiraama ton kaalda kanko se na usman diina makko nangi o kitti anani ɓe jottinani mo kanko no yettinani ɗum no annabi no jogui hono ɓeena sahabaɓe kala ko kewino jogui keɓɓe hen goto fo no jogui Allah no jogani ɗum ko wiyete misa kanko ne ganda yoya makka o haalana makka naaɓe koreji makko ɗiɓɓi hen fo ɓuuri jogade toon ko wiyete guiye ceeɓɗe ko yo yawo halna ɓe nelaar Allah de arani ha ɓeyde artan ko ina juuro suudu kaɓandu anani mi ardani haa ɗe gacce kam tan suudu kaɓandu seydna Ousmane yi haalde makko haalde maɓɓe hay on ɓe nangi ɗum toon wonno tawi ko eɓe mettini ɓe mbi an kami mbattama e hunde sa yiɗi mbangoɗa suudu oyi mbaɗam mbi suu mbanɗa wangade suudu annabijo haaɗe min mi wango o yi loppet anani joni noon nde o leltuno artude tan kadi rimede andi woɓɓe nandon kadi ko rimede uji jiɗi ɓorni ɓe paɗon ɓe yi seydna Ousmane warama ɓooyi hoore makko wirdi ɗum noon so wiyama noon en noon tajam annabi o sallah ah sallam felliti wi kala kay nde Ousmane kay hunde memi ɗum toon saka warede kay Ousmane ko giɗo makko ko sehil makko ko esiku haynde ɓinguel mum dewde ɓinguel makko dewl ngel rokku Ousmane gandide mayo rokku ɗum goɗɗo ndaw hoolare e tan kadi wonɓe jiiɗa Ousmane ha joni e nder leyɗele men he mbi ko diine l'islam gollata an kay Allah fuɗɗorima lewre ɓokki kanko seydna Ousmane nde wiya o warama nde annabijo wi kala nde Ousmane wara en kaɓane mabɓe mi ardani haare kono hankkadi en naato ene wuuro he mbaɗene haare par ce que annabi wiiɗa natde haare sippiro waɗa toon ko mayata ko maya ko leñol makko ko bandi ko enɓe paamani diine o kanko yiiɗi ko waddude e mabɓe tan masalaha ɓe mbasa habde joni noon musirkina en hankkadi nenno sahabaɓe annabi o sahabaɓe laawima kamɓene ɓe kuuli ɓe goppiti Ousmane ar Ousmane nde ari nde kamɓene wonkoɓe jewdi Ousmane mbi nelaɗo Allah mbi Mouhammadou minen min jaɓani diine ma ni min jaɓani ka nelaɗo kono jeehen joni kay no garduɗa ni a betti amen minen koye amen min jiiɗa haare joni kay yatana yitande wonde sa jaaɓi yitande wonde sa ari minen a betti amen gaadi min jiiɗa naata ɗo e wuuro he amin ɗo minen kay kala ñanɗa ɗa wuuro ngo min jaltango min jiiɗa yiidema ɗo kay nder wuuro he suudu kaaba ɗo sanimiji amen ɗi no mbaɗa bonde majji ni no mbaɗa bonnidde komin gollata toni sa ari hitande wonde min jalta wuuro ngo balɗe tati min luɓma wuuro ngo mbaɗa hen ko jiɗɗa a yini annabi wi jaaɓi sahaba mabɓe laawi mbi hol batteɗen jaaɓa kaɓena mabɓe nini annabi wi ala ko ɗum ɓuuri moƴƴude jaaɓen koɓe mbi ko jeehen ɓe gummi eɓe koota gonam nden simore nde ɗo tilli taw sahabaɓe ne cuuni ina mettini gonam daabeje ɓe gadduno hirsude e gelode ma fo ɓe coggi ɓe nawti hankkadi ɓe kucci laawol madina ɓe nangui noon ɗo ɓe mettini e nder ɗum tan nde ɗo simore tilli taw ɓe jaaha jamma nokkude wiye kural amim ko ɗon ganduɗa waadi cangol manggol hakkude hakkude arsan e makka hakkude makka e madina ko ɗon nde ɗo simore inna fatahana tilli nda weltare Allah yi ɗum ɗo ko minen mbaɗirdani sahabaɓe laawinoɓe woto mettine wasde haaɓede moon nde ɓuuri moƴƴude moon mata o ganda feccere makkanaɓe koye moon gonde Allah yi walawla rijalu muminuna sonano gonɗinɓe Allah nan toon ƴeyatan ɓeɗo ɓe cikkoto fo ko hefereɓe ko rewoɓe towru julɓe nane nder mabɓe ha heewi rewɓe hen worɓe hen Allah yi on gandaɓe gonnoon so haare waɗino tan filñitama on naate mabɓe o mbarana hen julɓe hewɓe ayi ko honnani aɗa yiya ɗo dental yimɓe hewɓe cikka fo ko hefereɓe Allah julɓe nane hen ha heewi woɓɓe ko kuli woɓɓe ganda woɓɓe ko ɗaminiɓe foof na hen ɗum waɗi jomiraɗo wi aha ɗum no ko min tigui waɗirindani li yahfira laka llahu ha Allah yaafuma tigui o mbaɗɗa ko koɓe gummi eɓe jaaha ko Allah weltanimaɓe Allah wi yaafi Mouhammad kala bakkar mo meenno wadde e gurdam makko eko sakkiti wadde ɗum woni titre li yahfira laka llahu ma taqaddama min zambiko ma ta akhar anani ɗum ɗo foof beelama leñol ma daaro diine he walla annabi laaɓirire ay tan no darani oɗo diine Allah wi batti ɗum yaafi mum kala ko meenno wadde anani leñol mane woni han tinnade e diine Allah o saɗiɗi yaafede tampe diine Allah anani Allah yimi yaafima kadi nema o kadi mami timmine dow ma ko wiyete fatu o ma waɗ ma waɗ hayso wona joni joni Allah yima waɗan moon nden hunde anani woy timmo nemata o aleyka Allah timmina nema o fo e dow ma ha timma o yahaɗiya ka o handoma siraɗan lawol mustaqiman poccigol anani o yansuraka llahu walluma e dow hefereɓe nasaran ballal asisan ɗum woni jomiragal teddugal nasar ballal teddugal wonde hen a wonta hoynede a wonta jasnede a wonta haɗede ɗo anani huwa llahi ansala sakina ñanmu kadi julɓeɓe kadi ne puɗɗi lawade Allah yi kanko tellino ko wiyete deyde kadi julɓe fo nde annabijo haalta kam fo ɓe jaɓi gonnan annabi sallam wi kala ko umra mabɓe haaɗi to hudabiya ɗo yoɓe gicco comti mabɓe haram yoɓe laaɓo kala ko mbaɗo o ganduɗa karminɗo ko waɗan noon so gaydi annabijo haalde sahaba hakkillaɓe tati an gadi ɓe jinguini ɗon gay debbo makko wiyete ɗum musalma to wi ala sa haaliri dani koɓe suuni ɓe joni a yahan tan laaɓa hoore ma nde sa laaɓi hoore ma comsi a itti comsi ma haram ɗi tan kamɓe fo ɓe mbaɗi noon ayi mbi debbo kadi o mbiya debbo disnetake na disne ay debbo tindinimo mbiya tindinore woni sababu sahabaɓe fo garte makko anani Allah wi ansala sinata fi qulubil muminin ha Allah wi li yazadu imanan ha ɓeydo imanagal mabɓe wondude imanagal ɓe jogino anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko nide wa lillahi junudu samawati wal ard hefereɓe cikkata gona jogui konuji ne jogui doole ɓe ngannda allah kañum jogii konuuji ɗi ko dow ngondi ko less ngoni ɓeɗo fof ko wallooɓe diine allah ne kadi wa kana allahu allah siborima aliman ko ganduɗo tagoore makko hakiman ñoñiɗo golle makko wiide hilal mumin haw nanira gonɗinɓe allah ɓe batte tappanɗe ɓe diine o nanna hen worɓe hen wol muminade rewɓe fo jannaji na aljannaji tajirina doga min taati ha e less ɗiɗon aljannaji allah naaru caali haalidina fiya koɓe duumotoɓe toon yalti ala o yukaffira anumma yaako ubbaga mabɓe seyi atihen bonɗi mabɓe fo mon fiya gasa wa kana dalika inda allahi fawzan adima ɗum bangge allah ko malal manga hebde aljanna o yu'adhibu almunafiqi nafiqeji ɗon woni yeeso mabɓe ko tampinede leftede worɓe hen wol munafiqate rewɓe hen mborama wol musrikina musrikina en worɓe wol musrikate musriki en ndewon allah wi azannina billahi jogiɓe allah zanna saw ɗum woni ganduɗa jikke bon eyo allah kañum wattande ma hunde wadde allah tan gonga nda guilɗo galaguil nda guilɗo ceedel ɓe tan kokki jidde ƴetta hankadi jalla hokkore en hodore en mbiɗa on ko nafata ɗum woni zanna saw sikkude allah ji sikke bon allah wi alayhim ɓay ɓeeɗo wone mabɓe ganduɗa da'iratu sawi ɗum woni ganduɗa battande bonɗe anani wa ghadiba llahu tikkere allah woni alayhim e dow mabɓe wala anamu huɗiɓe wa addala mu woɗɗiniɓe ganduɗa o heblaniɓe jahannama jahannama o sa'at boni masiran janji so nder jahannama walillahi junudu samawati wal ardi ko allah wodani kunuji asmanuji e leydi foof wa kana llahu allah siforima asisan ko tedduɗo e laamu makko hakiman ñeñiɗo e golle makko allah wi inna arsalnaka ay ka see an mouhammad min ko minen nelma ka seede an shahidan mubashira ta seede leñol ma ñande darana wiya joom ɓe gon leñolam mi haalaniɓe diine ɓe jaɓi eɓe juula eɓe koora eɓe jakka ɓe mudda mbaɗa foof ko mubashiran kadi ka beltinoɓe to aduna ɗo so ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe ko aljanna ɓe fayi wa nadiran ka kulɓinoɓe kadi eɓe ndenta golle bonɗo shirku billahi en ko nande sifru mbilewo en yoɓe gacco so yiiɗa nadde jeygol toɓe gacco ribaji ene gueɗe bonɗe yoɓe gaccu kaba'ir anani ɗum nelirmami ko aɗa waajoɓe ɗi tuɓino billahi ɓe gonɗina allah wa rasulihi e nelaɗo allah woto ajiruhu kamɓene ɓe mballa nelaɗo o anani woto waqiruhu ɓe teddinamo wallude nelaɗo allah ko mballa diina ma ko mballa sunna nelaɗo allah kayna walla sunna ceerno mum anna wallata sunna nelaɗo allah aɗa waɗan ɓama défense lawol mum anna ɓamata défense lawol annabiji allah wi teddinemo jingganemo ko noon kadi ha jonowdu sabbi hu teddine laɓɓi kenni allah bukra tan wa asila subakay kikiɗe anani inna alladina yubayiunaka e arɓe mbayima an mouhammadou ɓeɗo bayatu ridwan hudabiya ɗo fillitɓe ka heɓo yedina maso ousmane warama allah wi kala gaddanoɗo jungo mum fawe jungo ma ɓen ko allah tigui ɓe mbayi inma yubayiuna llah anani way tan kono wiide allah ma yuude ir rasul kala ɗoftani o nelaɗo allah faqad aɗa allah ɗoftani ko allah kono an tan ko haala kaari kowata e dow nelaɗo an anka e booran allah yi ay ɓeeɗon arɓe dokkuɓe dokkuma juuɗe baya ɓe yadullahi junngo allah fawqa e diyhim e dow juuɗe maɓɓe ay toɓe gaari ɓe mbawi imaɗo jomiraɗo ni kañumne junngo munna e dow juuɗe maɓɓe he tan allah yi faman nakata kala noon pirtuɗo baya o fa innama yankusu ala nafsi ko hoore makko tan o firtani woman awfa bima ahada alayhi llah kala timminɗo aadi o kay fawi junngo mum e junngo annabijo no walla diine allah allah wi on defatanu otihimam rokku ɗum ajaran jobdi asiman mawdi sayaqulu laka almukhallafun سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا

أليس يقول لك المخلفون إن فيان دب لندي بأمدا لندي نوب إن لا دو الله إن الأعراب إجيان كوب سراج مدينة سيل نوب ياد ديما ياد مكة جنون بدمني نوب ساي أرتفع ما بنبي شغلاتنا أموالنا دبنا نكبرو جبنو في الأري إن بي أن في جلد قدام ياد ديما أدن والله أن ساك الجوهر كلنا ساكيتا شغلتنا أموالنا وأهلنا e korije amen hankadi ni tan hankadi on sa yimbe kottani hankadi be na tobe en ka jaw kalna saaki ay fastaghfir lana yafna amen alla nyaago alla yo yafo amen dan alla ko be ka do ko wana go ko dudde ko dad ko hindu yahur yaquluna bi kala ka do hala li bi alfinatihim dem de mabbe tan ko mbi addo di yafna amen alla kambe be kulani ko mbadi ko non be gonda ka yafna nede ni ko be ka do ko wana go Allah bakala dem dum be tamali safi qulubim ko yottaaki berde mabbe jogoraani yottaade berde mabbe anani Allah yiquli faman yamliku lakum min Allahi shay'an yarada bikum darra tayti ko don ko san jaani hunde hebata mon yaabe be ma kalko Allah yi hay goto jogonaaki mon umraade Allah yi so Allah yidi muyde mon torna bawdo hadde ala aw arada bikum nafan sa lay nafde mon kadi ko non bawdo hadde ala on kulanno Allah ndewon Allah goto jokkona ne laado ko dum nafanno man bal kana Allah Allah sibiru ma ta'malun ko gollaton fu khabirun Allah kam nahum piti fundara rego yimbe kono Allah kono nafigo sikkare kono way funtudi yimbe no way funtudi Allah khadi'un Allah wal ladina amanu ala wal ladina amanu be kadon baye funtude ay ben ma Allah aybinun ha be ganda Allah ibal zanantum ay onon kay won sikkino tan Allah yan qali bar rasul ne laado artata ya ngoldo kay so yaari ni ngumoda tan kuccato anjema e mi annabi ngoldo artata wal mu'minuna gongin be Allah wondude makko be ngartata ila aadim fewde galdeji mabbe ceblu den kanu tetude galdeji mabbe taggal mabbe be kay ngoni wurbe wasa be kay mai Allah yuzina zalika fi qulubikum dum non sinka e der berde mum kaare kay tilfi mum kaare kay mai ay du Allah ko dum be mbaddum ko berde mabbe ko cingara berde ma ko e ko wodata ko ko gotum anani allahi wa zanantum cikkodon zanna sawi sikki jikke bondo mbiɗon julɓe kay go namborama gollɗo kayɓe gartata gati hefre makka nan lalli ndipanno tan kaɓe garatu wo kuntum ay sikkude mon ɗi sikkeji laati noon qawma yimɓe buran kon halkiɓe yimɓe boraɓe wo man lam yumin billahi wa rasuli mo gonɗinani allah e nelaɗo kay on kay koko boora allahi fa inna atadna min keblanil kafirina hefre ɓe sairan jangi huɓɓoɓe Allah yawlillahi ko Allah wadani mulku samawati la mu asmanuji wal ardi leydi yaghfiru liman yasha Allah na yafo wonande mo haaji wa yu'adhibu kadi o mon lafto o tor liman yasha wonande mo haaji wa kana Allah Allah sufuri ma ghafuran ko kafro bakkata rahiman jurmato Allah yasa yaqulu al mukhallafuna kadi dum woni son duttima kadi wayasum goddo o dum woni nangoyde jawdeere Allah fadani mon de kambe lundinobe kare e pay wiide idan dalaqtum ila maghanim fa'de jalla jawdele maghanim khaybar en nana nabi yadi profite yana ye khaybarana ben ko jamfibe ko bonbe alla walli ay goranda ko be dani ton ko alla yeso njihi ton ko mbiodo njaato kare kambe lundinobe hanki mabbe ngara kadi be jide yaadu je mon onno be gandi den haare kam tiidata ko jawdi budu wade hebaade hen ngi ta'khuzuha zaruna nattabi'ukum so gummi mo nangoy deedon maganimaaji gonde ton dibe mbiya ay gaccenon min jaade mon nastabiyukum min deway mon yuriduna mudrika do hala tan ko an yubaddilu kalamallahi wusitaade hala Allah ko e yi wonno fodore Allah holli ko wiyete ghanaim khaybar kay ko beero tawnoobe hudey bi ko ben ji kambe keeruli goddo fo yantata hen ngatata hen kala mo urikino mum kay de basse jonno kam mena garwi do janto ton Allah be jidi ko waxdi de hala Allah kanon ummata ko don kambe be gala hen bulwi lan tattabi'una wiyambe on jogorani rewde amen anani kazalikum qala Allah no Allah halir no tan gila adan min qablu ko idi wande de do hunde ko minan tan jey sulh tawno be hudaybiya so mbi no mbi on kadi be yar no mambi kon hasidi fa saquna fa yude bal tahsuduna na ya don kasido amen tan onno do gandi ton jawdi ne bo ton biidon min dewata hen Allah yi hoto jabu dede bal kanu la yafqahuna illa qedo famata e batte illa qaydan sana seda qul lil mukhallifin wi ay beedo ganna mukhallifin min al arab qul lil mukhallifin min al arab ay beedo sakiti beedo lundinobe sali yaade be so be jidi tan hebde tan hankari wiyete yaafuy Allah Allah woppa ko mbadi adam ko be pay noddede feede haariji goddi be janto hen nan dum ganno yebi jihaade re sa yaani gul do jaha gongol sa tinniti ma tuubi tan Allah yaafutum Allah yam sa tuuda ono don pay noddede ila qaumin feede yimbe uli ba'sin shadid jogi sembe chatudo don leñol gotal ne yeto don banu hanifa be do ashabul yamama wiya do ko faris naabe rum naabe den haare ta fuddi mo uddisede nani gila ngurnam annabi wiya ta fuddi mo nangundurde rame en diido da diido haareji lampir rame o awa so din haareji na ngara yo ngartam be janto yen be mbasa wadde non banno adani to qatilunhum kabone mabbe aw yuslimun walla be jebbiloni so be naati lislam haare ala fa in tudiu son doftima al nelado Allah kan hala yutikum Allah ala rakamun ajran jubdi hasanan maudi wa in tatawalla son durni ma non banno don adan li kama tawalla tum min qablu yu'azzibukum alla lebta mun kad azaban lebta aliman chatude ay jemiradu laysa la ma haras yam jihad hala ma hirdinama yibo fo ngirgo ngena jahatun alla yara be nan dum baba badde jihad gum do kay ko wadde jihad ana yeta awawa do ganda diwal ma njol darfal ga abdega diwade ga sam jihad ko dum woni hen sirginade libede sipirede Allah yugumdo ala hen dum gumdo wa vital karru wal farru wa wa dum nani kon non kadi Allah wi laysa la ma haraj wala la araj haraj la jer adjugi dagre musde ana wa wa dok wa wa ha joni nyekuda wa wa suuda da wa wa ruuda en kay wa wa ya da har dum laysa la ma haraj wala la araj haraj wala al marid imbe be cellan jogi be gantu jogi be nyawuji duumi anani walla yimbe kadi jogi be gantuji basal chatungal ala hay bat hofru yurna huna jogaki anani ɓeɗo mbawa jumra subha ɓeɗo foof ko jaafa e banggal jihad he anani wala al marid haraj wa man yuti illah kal ɗoftaniɗo Allah wa rasuluhu nelaɗo Allah yudkhiluhu Allah nannaɓe al jannatin jannaji tajriina doga min tahtiha e les majji al anharu calɗi wa man yatawalla kala non ɗurniɗo sali Allah yunu'azibuhu min lebtamo azaban lebta aliman mus Allahu laqad radiyallahu Allah non weltanima go annam ga gonginbe Allah ya Allahu radiyallahu be do tawnobe tahta shajarati bay'atur ridwan e Abu Bakr dina don Umar don Usman don Allahu yaraba bi yidibe Allahu yafima kala ko benno wadde nane are ayeje nanabe aljanna e an sayi ko Abu Bakr an fondodrada haway mum ade yenna Umar ade yenna Usman de ande jaataki bindima di goran yamun as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yaw kalum jiida na yanna sahabaabe ko annabiijo yiide yennude ko nango wiyata fuldo mbi ko tarasundu ko damal yiloto joni so wi nala Allah directo heewan habdiibe dum non yore Abu Bakr sefir dum o yanna Umar yanna Usman yanna Aisha yanna Hafsa tarasundu ko damal yiloto min faami onongo jahato ne mun ko ko nala Allah ton jiddo wiide wonde kango wadani resi annabi runki neede sahabaabe mo awa koɓe bon ɗum futti kanko tan jiɗɗon wiide dende welata bangge haaɗa bangge mbiya ɗiɗo annabiji a yiiɗa debbo makko yiiɗa Aisha a yiiɗa Aboubacry Sehil makko yiiɗa Omar Ousmane sahaba e makko ɓadiɓe mo ɗum wona gonga tan Allahi laqad radiyallahu anil muminina is yubayunaka tahta shajara les jaaɓi mowki ñan mum kamɓe fo ɗonɓe kawri nde wiya Ousmane warama annabiji yoɓe gaddu juuɗe mabɓe ujunere temedde tati sahaba walla ɓuura ɗon kamɓe fof ɓe gaari en mbaawi annabijo wonde so ɓuurai siyankoɓe kam mimi Ousmane hay goto mabɓe hootata kamɓe Madina ɗon ɓe mayata kon kono ɓe jahata anani Allah tigui kadi andi koɓe kaali ko noon fotee mabɓe ɗum woni fa alima ma fi qulubihim fa anzalat sa Allah tigui rokkuɓe force e énergie hay goto mabɓe yarani yerɓani signani anani Allah adde mabɓe sakina wa asabumo rokkiɓe kadi fathan qariban Allah ɓeydaniɓe kadi kadeau goɗɗo wonde mabɓe keɓe fatu haybar wuro nafigueɓe nanɗo yimɓe bonɓe yahudi yankoɓe ne kewi hen anani ɓeɗo so ɓe gummima hudaybiya tan yoɓe celɓeɗon to koɓe tawi toon fo ɓe nof anani wo maganima kasira jawɗele kewɗe ɓe dañata e goɗo wuuro yahuduna ha ɓe nangga ɗum kana llahu yo Allah no e weltanade ɓe rokkiɓe ngaalu guila e aduna haali lakara to azizan hakima wadakum llahu Allah foraniɓe maganima jalle kasira tan kewɗe Allah wi takhuduna nangga ɗum nda fatuhuji mbaɗa toon fatuhu makkata fatuhu ganda hudaybiya e fatuhuji goɗɗi mbiyan noon fatuhu khaybara e fatuhu kisra maɓe jeeya ha kisra maɓe jeeya ha kaysara en to césar en laamino mo kawɗis en laamɓe misre en laamuji e cofpi en habasa en fo caggal mum juulɓe ganduɗa kippi aduna o foof ɗumwoni takhuduna fa adda lakum haadi ɗum ɗo kadi o yakkani mon ɗum ɗo tan eyyi ɗum ɗo ko wiyete ɗum ɗo ko hade ko juuɗa ko ɓennude tan ɗum woni ganima Khaybar o wa kaffa aydi yannasi ankum heefereɓe forotonoɓe no pooɗoga kamɓe fo Allah wiɓe cuk ɓe mbi cuk mbi cel goto fo huli halde woƴa hoore mum yahudi yankoɓe doole munen ɗumɗoji munen fo natti mbi cel Allah weddi kulhule nder ɓerɗe mabɓe ɗum ɗo fo ko aya tan ko kaawi saji tigui Allah waɗani ha joni go annama ha joni lilmu on de gong inde Allah ɗo wari jomiraɗo yo haaɗi yettade mum anani ganda wolita kuna ha laato ɗum ɗo aya tan ko kawiti lilmuman de gong inde Allah wonde Allah na walla ɓe tigui wa yahdiyakum kadi Allah hando mon siraɗon lawol mustaqimin poccugol kono sahabaɓe lawol poccugol ɓe gurde annabiɓe kedi less makko ɓe keedi ɓe ganda e less margal makko hunde foof ɓe dañi ɗum ɗo guilata aduna ɗo Allah yigoon laakaro ko ɓuuri hewde e fatuhuji goɗɗi ɓe jogori hebde ɗi o ukhra Allah wiya ma e jalle goɗɗe nan toon ganamiji goɗɗi nan toon lam taqdiru aleyha on kattanani ɗum oɗo saaha noon ɗum woni perse en romain en foof ma on tettu lampiraji ɓurɗo mawnude aduna fof ma on tettu foof batta e compte mon anani kad ahaɗa llahu biya Allah andi ɗeɗo gueɗe fof ma wood ma waɗ ay waɗi tigue jeeso mabɓe kamɓe ɓuura antelle yeeso mum ñanmuna ɓe cuuɗoɓe duttina ɓe kaɗa nadde makka Allah yimaɓe gudditoy ha Faris ha Rouma ɓe jaaha ha ganda Constantine maɓe jaaha ha lampire romain foof ay noon wori tigui waɗe jeeso mabɓe wa kana llahu Allah sifrima ala kulli chein kala hunde kadiran ko kattanɗo Allah yi walaw qatalakum alladina kafaru sinno heefereɓe makka ɓe ñan mum kaɓino e moon to Hudaybiya ɗo konima bon waɗ bone won e wonandeɓe yo annabi yoɓe jomiraɓe yo gaccu haali nde ɓe gacci heefereɓe no fooɗo Allah yi wallahi soɓe jettinoma mum la walla wuule adbara ɓe jawanno dogde de min ganda commande uji goɗɗi nan to min jeeyata ɗin Allah ne jogui commande uji ɗin jeeyatake ɗo woni o junudal lam tarawha bani adama wawide ɓe sahabaɓe kan jii hen ko hawni ñande Badr ɓe mbiya huccane keefer tan no hoore mum taƴa saama yeeso ma aɗa yenana wona an wari Allah yi summa la yajiduna waliyan wala nasira wallahi seefereɓe jottinomaɓe nden kay ma bone heɓannoɓe tan ɓe keɓata foof ballo mum ina hakkita ɓe Allah yi sunnata llah ɗum ɗo tigui woni ha joni sunna Allah saria Allah e dow leydi he ko heefereɓe o foolede riddede sa yi julɓe dongani heefereɓe tan yo julɓe ƴewta koye munen ɓerɗe ɗe ñawɗe ne hen ñawɗe ganda jilmuɗe ne hen anani sunnata llahi allati qad khalat min qablu walan tajidi li sunnatillahi tabdila saria Allah o waylotako tan wa huwa allazi kaffa aydihum ankum وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فينا وفيه جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين أيها الجمرة سبحانه وتعالى نهال لمن هاجون قصة قولنا فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام gonnam i makka ari ɗo wonen ngoɗo wuro ko juuti wino yatumɓe kadi ɓe tan makka so neɗɗo haaɗiɗon nelaɗo Allah to jeeya ɗon ganda to ganda to ɗo jeeya e to yiɗi kanko annabi hoore makko kala nokku e aduna he guure ɓuranimo ko makka o yiso yimɓe wuro ngo jaltinanomo yaltata gonnam nde wari madina kadi ansari hankoɓe no mbawi tinnade e diine no mbawi wallude diine ni nana ndewe makko bangueji fof hay hunde wotata koye makko yimɓe mune ɓiɓɓe mune ne sagata mune heɓe mayi batte makko ɗum waɗi nde hoɗi ga hankkadi nde fatiko makkata gonnamo hodde mabɓe to marino wa yiideɓe janum on daariɓe o yurmaɓe ɓe jaaɗi oyi gallam nanɗa galle babu nan kono batte yidde mone horsinde mum kala to yimɓe ndendi min koye madinaɓe jantamɓe min komi gueɗal madinanaɓe yoɓeno bey e baali ennayi kala ko heɓano hunani en nokkuji goɗɗi ɓami kamɓe ɓeeɗo ɓe jaade annabi ko woni ha joni to leydi kanko sallallahu alayhi wasallam ala fof to nelaɗo Allah lili e dow leydi he tan tawna laaɓi cerko ɗo woni yanane mum sona e ngoɗo wuuro madina ndaw moƴƴere tawi kadi tawi won pontotoɓe madina kadi ne jenna ɗum walla ne jenna yimɓe mum sa henni ɓe ɓuuri tan ko wuuro ngo jennuɗa anani ƴeew Allah manti nelaɗo Allah e sahaba e mum tawiyanko sahaba ɓe jennata ƴeew to diine ma ando sowa fuɗɗade taw a fuɗɗorima lewre ɓokki eyyi ɗeɗo ayeji qur'ana jomiraɗo no haalani min kibaru o no wawi foof haala kono qur'ana wawi haalde ha gasa qur'ana so haali hay hunde heddata Allah haali ha gasi Allah yi o huwa allazi kaffa aydihum ankum ñan mum ko kiwi ganduɗa huuda e juuye ko ina hawni ha ma heeforeɓe gaari ha heewi nani laali ndi eɓe jiiɗi yande annabijo anani kono Allah wi kanko suuri juuɗe mabɓe yettotako mum wayide kuma anum ononne kanko suuri juuɗe mum yettakiɓe ƴeron heeforeɓe gaddi commando yo jambaroyo annabijo nder konu he hakke capan jeetati sagata ɓurɗo forde e mabɓe annabijo huuɗi ɓen ɓen nanggaɓe daha ɓe gadda ha to yesso annabi wi yaafi mabɓe jeeyi hande haare ala noon Allah suuri juuɗe mon ga mabɓe suuri juuɗe mabɓe ga mon ɗum woni wi baɓni makkata ɗum tan woni to mbiɗen ɗo huuda e biya ɗo tan ɓe wi e baɓni makkata ko nder huuda e biya ɗo min baadi an farakum alayhim tawa Allah tigui rokki monɓe ha gasi ɗum woni commando capan jeetati sagata ɓuura jangge ɓurɓe wawde haare ɓe kamɓe fo ɓe daha tawa ɓe gari ƴeetan ɓe gari kamɓe ɓe kulani ɓe kowlani ɓe gari ha to julɓeɓe kampi ɗo ɓe mbi kamɓe ɓe kolle to annabijo woni ɗo ɓe kolle annabijo nokku mum anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde hoynono juuɗe ɓe ganda ko heewiɓe ko eɓe Allah ne jogui konuji on jeeta ɗin junudallam tarawha ɗum noon wiyoɓe nde o yalti to nde ko jobolo sengi gueeso mum de ɗum ɗo jomiraɗo ko lam tarawha wayaɗum junudi lam tarawha ko walliri annabiñan mum heefre e mbasi yiidemo wi on jiyata ɗum wiya ko poolil ari sabbin ɗon de waɗɗon ɓoco kom mum bendu ko do zannul hamama wa zannul ankabut an gada mada waji Allah jeyran jangu sim warande ta jawhar ganda ayatu hala hala ghar do izma fil ghar iza qul li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana fa yanfa'u allahu sajnatu aw ayyadu bi junudin lam tarawha din jeyata didon ko manduji Allah din jeyata kala jire din ga yawarata halto ita be do nanga ha ti di ngadda annabiyo khallasa bi woppi da ganda siminja yanda ko hande do ko sulhu wondo gannam be ngari be badde makko sulhu seete jam jam be ngari Allah yu kana Allah Allah sifuri ma ya mukada ngolla kan basira am yawm andi jono sulu o fo buri nganda no windirani yo winde hore kak ko yo hala nganda pak o bismillahir rahmanir rahim bi ala kambe ko bismillah o be ngandi bismika allahumma ni be biya deftara dum do ko muhammad bin nani ni yono ngabe kala dum do ko hada ma sara bi muhammadur rasul nelado allah muhammad ko ko wadde sulhu qura shanko mbi itti han rasulullah okay an kay wona dum min gandirma yatimil abdul muttalib wal ibn abi kabsha nelado kay so min ganduno kana allah min padda sa ko mbi be jabaani hande be jabaani shanko bindo dartina annabi yinduko be mbi ko do hande ko jam tan hari ala do hande ya annabi no nelado way newade wadi tan nazul jabi wiyetaake nelado allah kawra lo wada hoto hare wadde hoto himbe barondir ay الذين هافروا ام بالدين هم الذين كفروا وصدوكم بفردمون عن المسجد الحرام غاسود الله نودو نغاندودا كو نوكو غاندا بادار ساكري الله يبي كدي يوتادينا هيدي غونم ولا هاديه صحابه بهاديا يسغونو حكي تيمد غاندا جاوديل اي غاندا جيلودي فو غورنم نان دون غورنم نا هادا ياد ولا هاديه معكوفا ان دومبا يا سغا فرلا روتودا ياتواكو مك an yabluga mahilla wa yattaade nokkuto haani hirse do mbi yottata ko haramto allahi kayum ne jabi julube yo gaccu harane yo be kos allahi wala wala rijalu mu'minun sinno fo wanaano gondinbe allah warbe nane der mabbe tuna ha heewi to makkato wa nisaa'u ne rewbe nanto mu'minatu gondinbe allah tigi tigi lam ta'lamu mu on ganda gannam de ko jomiraado andi ko annam gal do diddal heferebe de ko julbe nen ha heewi allahi anta da'uhum rombarde be ranta on ganda bardombe hefere siyanoma joni yon kap ono son naate mabbe on cernta on ganda ko Allah ni Allah fa tusibakum minhum ma'ar kunde ma ke bakkar mbara julu mbara gongindo Allah biya dum go kefer war ses jamjino ya du wadi sahaba be annabi e be jogi manhaji annabi e sahaba e mum hayso be jiyuno har kefer de be kaba e mun su la ilaha illa allah dino la ilaha ta no ware mabbe yogani be bari dum annabi ju ko barantum o wi la ilaha illallah baddata la ilaha on ceki bernama ko jewdo ay la ilaha illallah kala kaldo guldo ko ngol yowot non ganda seram mabbe fugo non bi anani ibnu taymiyyah en nawawi en seram be mabbe salafus salih e sahaba en bi annabi sunna bi la ilaha illallah ko heddi to ngoko allah nyaama o yibama ko cawdi du wi la ilaha illallah wi non tan mi nyaago allah yo ya fam ko heddi ko fof on wi wi ay ndeko so neddo wi la ilaha illallah hankali sayi o marewa ko wana allah o duro ko wana allah andu o do ganda wonko wondi won nyaw bondo wondi wad fere on nyaw yoy makko sana sa wi la ilaha illallah dorta ko wana allah sa wi la tayno jomu nokko mu awil jogi ko mato ko wiyata la ilaha illallah kono wa yandu de de gelo anda ni an sahaba bi andu fo kali hen go go jomu anda dino parce den gandi kada hadith ahadin en nangodi be ko jonjun nati l'islam be ngala be ganda den kadi won ko gaccante non annabi jona jabanan non hunde yogay sahaba be yog jabanta wobbe ay won sahaba garno do tare mi si do gacci mu be den dem be gaccam est ce andu be tare be o ma jaban dum den kesse jabetaake o yotu ganda sahaba garno do ganna wi yo dagnan dum jina o anda anani sahaba mi no pe o mi gacci mu tan gacci mu famnu mo jun ndo famna no tan gacci o wobbe e ko ni ben ina go odo no woddi kay nokkuto diina wondo ni no woddi jaran diina to telli do enem di gerta jarte ko to demano ena yi men to ngondo sen do faamaani hen diina ina jogi ngantu ma faamne seeda seeda paske majjere de kanyum kadi nganda ko ngantu jabeteedo non annabi ji yanno allahumma ighfirli khadiyati wa jahli ay jahli annabi zahari du'a ko enen yi en deftu hen mbaden hunta en ganda mbien hunta en ganda annabi yanna allahumma ighfirli alla yafum gonnam ko gandumi ko shirku shirku bammi mum anda o ana ya'udhu bika min ash-shirk ana ni ganda uzu an ushrika bika ana ni ko gandumi ko min anda hen fof ay goni de alla yi so njayina mabbe taw mbaranno ton julbe kebon hen bakkatuje gacce mawde e bajul بغير علم تونك أنهم بدرهم كواسي أنت أنني الله ليخي الله في رحمته من يشاء الله يهونان نرير من وقوان عندما وهاج قوين بالله على يبه ندفته مكر نكا مفور من جيب بي النبي بن جول دمك الله يلاو تزاوي زي لسين رن بسيرتنا يفرد ده hefrep be ngoni no bangi mun tan kambe julbe ngoni bangi Allah yina ga yefre ndanyan no bon la azamna alladhina kafaru minhum mam torlan no yefre do ganda wonduno be yimbe makka be azaban lafta aliman musukon no be jigi ton ko wobbe be nangi dum en derma be hono no otage ni Allah yaj'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya nyade Allah nyade be ndawata de ye hefre do kanyu en nan jigi dara po mun en nyana mun kambe wona derbe ko racisme yaagal e mauni kinara hamiyatal jahiliya e kambe dum addani be faddade annabiji be biyo natata suudu kaaba do adani allah yifa anzalallahu sakinatahu ala rasuli nan mun annabiji no be lawori no ni so lawori na wonon mojjata no kono allah tiddini deede e dow nalaado makko e sahaba be al mu'minin be badde ben masala kala do anani kambe mauni kinaki ben mauni kinara jiginonde Allah yu alzamuhum ayo nyimni gongin bi Allah bi kalimata taqwa kungu la ilaha illallah. Gandulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kiyo da reyantur gwa. Kambi wanda bi ngani liyan hundi. Bi pwadaki yani bi ngabbaki ku hefret puri bi adumun ko. Wa kanu wa haqa biha wa ala kambi budhandu de hal dungul kungul. Kambi budhandu de maguli hefret wa kambi ngani gul. Jullu fayna andi jikumot jaka yukanyum budhandu de hal. Anani. Wa kana Allah alla ganda sifurimo bi kulli shay'in kalamuda aliman ko ganda jinu Allah rutani ko dul nela do ngul ngi annabi ja wiina mena hoydi an joni ngaran ha do ndutire no wi aha wana mim yan mon ko yikano Allah wi laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqq allati gong eni nela do ko ne ko ngul makko ngul gongati ko yi ko ko gong du woni hitani ganda da yeltano adan de be kadim na do de fatu makka do Allah holli wi ko an ko bi yi ko ko gonga ma wa anani gonga tigi tigi anani koko wadar kuyde annabaabe ko gonga nandane kuyde heddi la tadkhulunna almasjid alharam wa fayna disudu allati wadandu sakre lu insha allah sa allah haji aminin naton kadi kon holi be nyanmunon nata don do kuli o don cipire o don barondire to ga ala naton tigo don jigi wala nyanmun ko hefrebe kuli nuddini anani naton tigi no annabi wi hoydi o don badi umra ha gasi o don labi ni محلقين لن لا رؤوسكم قائمون ده ومقصرين أسوك النبي أن يها لا بنو يها لا بتتر بين اللبي بين المست بنقارن لي أن النبي اللبي بأسو بور إيه هذا برا جو الله يرمو اللبي بأتي ملا بتدوي يعني أسو ده لكن عندي لا بارن ده بور يعني الله لا تخافون أن قنت أقول لك يا فرق والله هل دنا دم كنوم كشي كديف علم كدي جو مرادو أن سلوه بدادو ما لم تعلمه كبنغاندا فجعل min duni zalik Allah wadani be dangata den sulhu e fatu maskar wadde o wadani me nukku goddo moddere ma wonde dum woni fatu han qariban fatu khaybar khaybar don kay be gummi tan me dewi ton be jana be be tetti fof be ko hefrebe yahudi an ko e bonde habinobe be wallazi arsala rasulahu bil huda annabi hebi dole han kay dum wadi sahaba be de be ganyi de be gummi to be ngari be ganyi khaybar be han kay di makkana be tagal onen han kay dedo gelle de wada sahaba goto ko jimo be ja ko poesia o wi qadaina min tihamata kull raidin wa khaybara thumma ajma'na suyufan khayruha wa la naraqat laqalat qawadi'uhunna dawsan aw saqifa nera al hidi dole sahaba be kewi kala bannodo ko boni mo be jogino ngute be gande jono goto sahaba be o wi annabi joge jona alhamdulillah o min kaldite makkana be hagat be gonta dillut oy ko non kadi khaybar be en kay ganda min nyifi dumen ha do oy joni min lindi ni kadurbe amen fof nan do fawandiri joni semin namni mare tode fay sodde bawno halde min kay ko daws daws min jaata do ko liddi bondi gonno be tampini sahaba anani oy daws wala saqif min ganna nanda to hucca non programo fu ko Allah jogi Allah yu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah nili nelaado makko rokki dum peewal be peewal ko nela Allah rokka wa dini alhaq dini gonga wa annabi yo jogi tay won jogi da wara sikka ko gonga yori tay annabi no jogi no dum koy makko nanguda de ko gonga kon tay koy goddo nanguda abora allawi li yuzirahu ala dini kulliha wa amta dini wa do dineji fof wa kafa billahi ji allatan shahidan ko sed muhammadur rasulullah muhammad nelado allah ay kabaru onan walladina ma'ahu yabiyam gondum do wondu be makko be jaran Allah manti nelado Allah manti sahaba annon dini yel ma ngel do fuddorto ko yennude Abu Bakr Umar Usman sahaba mi da kam fof awu en bora ma heddi hen jo jaran o do dini sahaba fof ko kalki ay dini jo Allah hedo Allah na mantam ma sahaba o walladina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffar ko be sattu be do hefere be kefere be jumata ko dum chaakan Allah ruhama wa bainahum kabi yurmundirbe hakkunde mabbe be jirondirbe sahabaabe no ba yirondirde ko tarahuma diyabe hobonu golle mabbe rukka an sujjaran dum jewonu golle mabbe ndaw ruku ndaw juulo ben tan juulatan Allahu akbar assalamu alaikum do de ko ngore ko nana yida nafila juulata memrata nuppe ay farillo nganda memrata juude Allah faa yabtaguna alayya bi dabba fadlan bural mujjere min Allahu muradi Allah wa ridwanan wili Allah tan wili Allah ko julde wili ada ko zikur wala tampande dini Allah dum woni golle mabbe Allah yisima wa musayi jese mabbe tan male mabbe de ganda sima wa male mabbe fi wujuu ko jese mabbe ndaw annor sayi be tan gonna manna ko yimbe tigi darani be la karan gondo anani ayyane min athari sujud batte sujudeje mabbe batte julde ele mabbe wobbe non sikkar ko wadde jamana kinile do tinde munay ko dum woni ko halade do jawbe gonna yetta ñoƴƴe ɗo noon kadi ganda sirka ɗon ilɓi ha wayno ganda hofru mbewani sikka ko ɗum haalate ɗo wona an wiya wona an wiyete anani min asari sujudi kalaɗo ɗum koye ganda koye nder ɓerɗe mabɓe woni ɗum yaltinta annore nde jeese mabɓe zalika masalum ɗum woni sifa mabɓe fi tawrat e tawrat o masalum sifa mabɓe fil injil yo Allah sifima sahabaɓe annabi yo sahaba e munde tawrida to ko ni o siforiɓe tulli injila to ko ni o siforiɓe ko ndaw titreuji mawɓe yadan Allah wi kamɓe kala ko ɓe mbaɗi ko saabu Allah ɓe mbaɗi ko dartude wiili Allah sa yiɓe tan anda simahum fi wujuhi min ahri an hol mbiɗoma Allah seedanima moƴƴere ko mbaɗɗa Allah yi ganda sahabaɓe no mballa dine Allah yansuruna Allah wa rasula tabawu uddara wal iman fo koye mabɓe telli yuhibbuna man hajara ilayhim koye mabɓe telli yuhibbuhum wa yuhibbunahu koye mabɓe telli yudemuna dama ala hubbihi koye mabɓe telli ɗum ɗo fo Allah wi jaɓaniɓe mantaniɓe Allah wi dandiɓe nderiru oman yuqa suha nafsi ha ɗum ɗo koye sahabaɓe ni wiyade anani Allah wi ɗum woni sifa mabɓe to tawreta e lin jiila fof Allah yi sayi sahabaɓe go annamnoɓe mbaynina yooɗi e nder rendo he on saa Allah yi ka zare en ahraja shaɓa way tan kono fedde wootere guesa ɗo a jabbi joni noon ɓaɗinana remoɓe paaɓeeɗo famde o yisa cabbi tan ganda ƴiwonde ari waami rewi e dow jabbere ma ha hawri gawri ndi walla gulle ɗe fof yaltini tengɗe ɗe ahraja shaɓa jeya on saa no famɗe ay sahabaɓe ne tolɗinade famɗi nde ko seeɗa gonno kono no yahana ɓeydo no yahana ɓeydo ɗum woni fa azara jomiraɗo subhanahu wa taala sembiniɓe rokkiɓe doole anani rokkiɓe doole seeɗa seeɗa fuɗɗori alqalilu lilqalili kasir seeɗa so yande seeɗa tan hewan sa yi baadil baadil so ari tan so ɓoyi wontata ko waami teggila yimɓe ni de Allah yi fastaglada tan ha jeeya gullal ngal hankkadi waɗi gulle hankkadi tekki fastawa footi hankkadi fostima ala suuqi e dow korlal he Allah yi ɗum ɗon ke yooji bu zurra ne yooɗa demowde sae guesa ma fof fedde wootere ne weeyo ɗum ne yooɗi de li ko ni sahaba e mbaye nder rendo he on saa sa yiɓe nandani hay goto goobu mabɓe ko bangue ɗum woni ganda sibgatallah abine ɓe juula ɓe koora ɓe jarata sangare ɓe gacci fuyre ɓe gacci boneji ɓe gala mbilewu ɓe gala talgi ɓe gala bakaji ɓe gala koɗoje ɓe gala jallo kokkoje ɓe gala fétiche ɓe jogota kokki vid ay abine ɗum woni sahaba sa yiɓe tan ɓe gandi fétiche fo rewani e mabɓe ɗum woni gandano ɓe mbano ni ɗum no metti hefere ɓe liyahisa bihimul kuffar anani Allah yi wada llahu alladina amanu wa amilu lsalihat Allah farani sigi gonɗinɓe Allah golli golleji mabɓe minum e ɓe sahabaɓe Allah yi mahfiratan yaafoyo ajarane jubde asiman mawde woni aljanna eɗen ñaagi Allah yo Allah rokkumen rewdade annabiyo sahabaɓe mum yo Allah rokkumen yidde nelaɗo yidde sahabaɓe yo Allah rokkumen yidde dine Allah e jabde ko annabijo addi ko ɗum ɗon yonamen ɗum ɗon welamen ɗum ɗon heeƴa en ɗum woni ko garaten ƴeew cimoje ɗe fof nandi ƴeew kaɗo haala rewi hen tan ko laato ɓadde mum baneede illahi wa rasul eɓe to gardirde Allah e nelaɗo Allah eɗen ñaagi Allah kala ko kaalu en hen hawre e sawabu yo Allah rokkumen baraji ko noon kadi ñagortoɗen Allah yo Allah yaahu ter guitte men e puujoje men gueɗe goɗɗe bani adama gandam ko noon way koko juumata koko torompilde koko ferguitta koko majjata annabi wiyanno allahumma gfir li khatiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alam bihi minni allahumma gfir li hazli wa jiddi wa khatai wa amdi wa kullu dhalika andi eɗen ñaagi allah enen fof yo allah suuri en yaafo enen ɗe mbiya rabbana atina fi dunia hasana